پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا اپنا سفینہ گیا گھوم جاؤ سکھو میٹھا مدینہ آ گیا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا شاہ مدینہ آ گیا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا پیبا

دراصل حج پہ گئے تھے، میں اس وقت لاشعور، میری عمر لاشعوری کے دور کی تھی، شاید سال ڈیڑھ سال دو سال کا ہوں گا، تو مینا شریف میں لو بہت چلی تھی، اس میں کافی حجاج جو تھے وہ لاپتہ ہوئے تھے، ان میں والد صاحب بھی تھے، بعد میں جدہ شریف میں ملے ہاسپٹل میں، اور 14 ذوالحجۃ الحرام کو والد صاحب کا وصال ہوا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 14ویں شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عارف ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان، ایک سوال پوچھنا تھا، یہ کہ آپ جو تولیہ ٹانگتے ہیں اس کے دونوں کنارے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تولیہ ٹانگنے کا، یہ جو میں آتا ہوں نا اپنے مکتب سے، میں دراصل وضو کے لیے اپنے دونوں گھٹنوں پر تولیے رکھنے کی عادت ہے. مستعمل پانی سے بدن کو بچانا چاہیے کہ اپنے کپڑوں پر نہ گریں، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دونوں پہ تولیے رکھتا ہوں، جب نیت مستحضر ہوتی ہے تو نیت بھی کر لیتا ہوں کہ مستعمل پانی سے اپنے کپڑوں کو بچاؤں گا. وہ تولیے پھر سارے بھیگ جاتے ہیں، جیلے ہو جاتے ہیں، تو ان کو وہ سوکھنے کے لیے لٹکا دیتا ہوں. شاید آپ کے وہی مراد ہے یا اور کچھ بھی اس میں کوئی کناری کا کچھ؟ بابا وہ ہم جب سوکھنے کے لیے لگاتے ہیں تو یعنی ایک کنڈی پر ایک سرا اس کا لٹکاتے، تو دونوں سرے اس کے بیچ سے لٹکاتے ہیں، دونوں سرے لٹک رہے ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے کہ آپ کے دونوں کونے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے اس انداز سے کہ وہ پورا تولیہ لٹکا ہوا تھا، ہمارا صرف بیچ کا ٹنگتا ہے اور یہ آپ کے دونوں کنارے ٹنگے ہوئے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار کو تو دیر نہ لگے وجہ سمجھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ سمٹا ہوا ایک لفٹ ایک کونا لٹکائیں گے تو وہ سمٹ جائے گا، جلدی سوکھے گا نہیں، اور دونوں کونے سے اگر لٹکائیں گے تو یہ پورا کا پورا جب لٹکے گا کھلا ہوا جلدی سوکھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کل لوگوں کی سکھانے کے بھی ذہن نہیں ہوتا نا، پوچھا مارتے ہیں بازو کا گھروں میں تو یہ پورا کپڑا وہی سمٹا ہوا جو ڈال دیتے ہیں، یہ پانی پھر سڑے گا، پھر اس میں جراثیم بڑھیں گے آگے، اسی طرح تولیہ بھی یوں رکھ دیتے ہیں، کچھ سوکھتا ہے کچھ اس سے خود گیلا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ میل کچیل ہوتا ہے اس میں، تو جراثیم تو اس لیے وہ کوئی بھی چیز جب پوچھا بھی لگائیں یا تولیہ استعمال کریں جس کو پھیلا کے رکھنا انسب تاکہ جلدی سوکھ جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابا اتنے غور سے اسلام بھی دیکھتے ہیں آپ کے معمولات کو. ایک اور سوال بھی ہے غور سے دیکھنے والوں کا. لگ جاتا ہوں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ مادنی منی آپ کے پاس کھڑی تھی تو آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا, اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کو تفنن کہہ سکتے ہیں, پیار کہہ سکتے ہیں بچوں سے, اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ بچے اچک اچک کر کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ یہ اسکرین پہ نظر آئے. میرے پاس کچھ بچیاں ہلی ہوئی ہیں, کبھی کبھی آ جاتی ہیں, تو آج کچھ بہتات ہیں بچیوں کی. نگران شورا کی بچیاں ہوتی ہیں, ایک میری پوتی ہے. بچیوں میں تو کافر حاجی علی رضا کی بیٹی ہوتی ہے ایک. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, باب المدینہ کراچی سے محمود عطاری عرض کر. پیارے باپا جان, آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ کے کپڑے مدنی چادریں اور جبے وغیرہ زمین پہ ایسے ہی رہے. پیارے باپا جان, اس میں کیا حکمت ہے؟ برائے مدینہ ارشاد فرما, میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین پر رکھنے میں حکمت, اب یہ پھر اگر کاندھی پہ رکھیں گے کیا بولتے ہیں اس کو, ریک, انگلش میں ریک بولتے ہیں, ہم ہماری زبان میں کاندھی بولتے ہیں. چلیے ابھی ریک, ریک پر رکھیں گے پھر اس کی حکمت پوچھی جائے گی. کھوٹی سے تانگیں گے تب بھی اس کی حکمت پوچھی جائے گی. جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. بابا اتنی باریک بینی سے ان معاملات کو دیکھنے میں اگر دیکھنا چاہیے تو کیا نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ حکمت بھی ناظرین کو اگر آپ ہی سمجھا دیں اس نیت سے دیکھنا چاہیے. بابا ہمیں دیکھنا بھی سکھا دیں بابا. کیوں رکھا اور یہ آستین پہلے یہ بول رہی. اگر یہ حکمت ہے کہ ہم اگر ان میں کوئی اچھا کام ہو تو اس کو ہم بھی فالو کریں, پیروی کریں. زمین پر رکھنے میں کوئی مخصوص حکمت نہیں ہے, پر رکھ دیتے زمین. غالباً براہ راست زمین پر بھی شاید نہیں. ہاں ایک چھوٹا سا پیس رکھا ہوا اس کا کارپیٹ کا, عام طور پہ اسی پہ رکھتے, مگر وہ ہے تو زمین پر ہی, فرش پر ہی کہلائے گا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے من اتانیہ, پیارے بابا جان, جب ہمیں سبق جاننا نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ جب ہمیں سبق یاد نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ دوبارہ یاد کریں, تیسری بار یاد کریں, اور اتنی بار یاد کریں کہ آپ کو سبق یاد ہو جائے. اور یہ دعا پڑھنے سے بھی انشاءاللہ سبق یاد ہو جائے گا, جو ہر کتاب میں لکھی ہوتی ہے, دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب میں. تو اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیجئے. اللہم افتح لی, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد عمر فاروق اتاریہ سمن نور حیدرآباد سے. پیارے بابا جان، مجھے چاکلیٹ بہت اچھی لگتی ہے. پیارے بابا جان، مجھے میرے پپا چاکلیٹ نہیں دیتے، آپ ان کو سمجھائے نا چاکلیٹ کا پورا ڈبہ لا کے دیں. ابو کو سمجھاؤں کہ آپ کو چاکلیٹ کا پورا ڈبا نہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں باپا، اس نے کہا ہے کہ پورا نہیں نہیں میں تو چاکلیٹ نہ دیں یہ سمجھاؤں گا نا ابو کو، دینا ہو تب بھی نہ دیں. باپا پورا ڈبے کی ڈیمانڈ کی ہے باپا. نہیں تو پیار ہے نا بچوں سے، تو چاکلیٹ کا پورا ڈبا کھلائیں گے تو بچہ پھر بیمار ہو جائے گا نا، یہ امکان رہے گا. باپا کبھی کبھی کھا لیں گے، چاکلیٹ اچھے نہیں ہوتے. چاکلیٹ اچھے نہیں ہوتے، نقصان کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ بچے اس کو کھاتے ہیں اور منہ صاف کیے بغیر سو جاتے ہیں، پھر ان کے دانت کالے پڑ جاتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. گلے میں چاکلیٹ کے اثرات رہتے ہوں گے، اس سے گلے میں یہ ہوتا ہوگا، کھانسی نزلہ. تو زیادہ چاکلیٹ کھانا اچھی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی الحبیب. چیٹا گام بنگلہ دیش مدنی کابینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بابا جان، یہ گزاری ہے بابا جان، میں نے مام نے میری فیملی نے بیت بنا تو ہمیں بیت کرا دے، اور ابھی بیت کرا دے. باپا انہوں نے بیت کا کہا. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، شیخ حیات بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علی نے جامع مسجد میں ارشاد فرمایا کہ جب حضور پر نور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی جلہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے فرمایا، تو اللہ عز و جل نے تمام اولیاء کے دلوں کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کی تعمیل پر گردنیں جھکانے کی برکت سے ان کے دلوں کو منور کر دیا، اور ان کے علوم اور حال و احوال میں ایسی برکتیں اور زیادتیاں عطا فرمائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو بھی حصہ ملا. آئیے ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں، اور الحمدللہ مدنی چینل پر ہونے والے اس مدنی مذاکرے کے سلسلے میں ہمیں جہاں بہت سارے مدنی پھول بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں گناہوں سے توبہ بھی کرائی جاتی ہے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. آئیے شیخ طریقت امیر علیہ السنت جو الفاظ ادا فرمائے ہم بھی دہرائیں، اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں امیر علیہ السنت کے ذریعے داخل ہو جائیں، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ السنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بابا جان, جب بیعت کروائی جا رہی ہوتی ہے تو جو اسلامی ذرا دور بیٹھے ہوتے ہیں تو عموماً ہاتھ کو بیعت کے الفاظ کے وقت اس طرح اوپر کر دیتے ہیں, یا اگر قریب بھی موقع ملے تو وہ ہاتھ پیر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے, درست طریقہ کیا ہے بابا؟ ہاتھ رکھتے ہیں, دیکھا دیکھی کرتے ہیں, وہ بھیڑ چال ہے. پہلے منع کر چکا ہوں کہ وہ یوں کرنے کا مطلب کیا, اگر یہ جس سے بیعت کر رہے ہیں اس کو کچھ دے رہے ہیں سوچ لیں, وہ دے سکتے ہیں, دینا چاہیے ان کو. پاپا یہ کرتے ہیں صحیح طریقہ, میں لینے والا تو یوں کرتا, یوں تو نہیں کرتا. ابو کچھ دیں گے تو یوں کرو گے, یوں کرو گے, یوں کریں گے, یوں کرو گے. تو جو بیعت کروا رہا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہو, باقیوں کا سب کا نیچے ہونا چاہیے. یہ اوپر رکھ دیتے ہیں اوپر اور تھپی کر دیتے ہیں, کئی بار بیسوں بار سمجھایا. تو ہاتھ اب جب یہ دور بیٹھے ہوں ہاتھ اٹھانے کی حاجت بھی نہیں ہے, بغیر ہاتھ اٹھائے بھی بیعت. شاید وہ اشاروں سے تھوڑا رابطہ نہیں, بھیڑ چال, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یوں, تو یوں سمجھتے ہوں گے کہ یوں کرا, یوں کرتے ہوں گے. وہ ملاقات میں پہلے اعلان کرتا تھا کبھی اکثر, جس کو روزہ رکھنا ہو تو وہ یوں ہاتھ کا اشارہ کریں گے تو میں سحری کا ٹوکن دوں گا. پھر وہ کچھ ایسا کھٹکے ہوئے مجھے ہوا یوں کہ ایک یوں کر کے آ رہا تھا چھومتا ہوں کیوں کر رہے ہو بولا سب کرتے نہیں کرتے ہوں گے آداب ہوں گے یا کہ میں نے کہیا کہ ٹوکن دیا پھر میں سمجھ گیا میں نے کہا ٹوکن لے کر بیچاروں نے کیا کرنا ہے تو سمجھ ہی نہیں پڑتی ہوگی تو اب وہ یوں کروانے کا اب نہیں بولتا ہوں میں نے کہا بعضوں کا جو ہاتھ میں چٹھی ہو تو یہ باہر آئے تجربہ ہوا کہ میں اگر ٹیبل کا اشارہ کروں نا یوں کریں دو ہاتھ پہ یوں دیکھا دیکھی ٹیبل پر وہ یوں سمجھے ملاقات والے ٹیبل کے کونے پر یوں ہاتھ رکھنا یہ بھی کوئی یہاں کا ادب ہوگا یہ بھولے والے لوگ ہوتے ہیں بےچارے جنت پہ بھولے والوں کی کثرت ہوگی صلوا علی الحبیب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے احسن طاری میں راوٹ پنڈی میں پڑھتا ہوں دارو مدینہ میں نے آپ کا بیان سن کے تمن چھو دیے ان کا اللہ عز و جل میں اتاری میں ہوں اتاری کارٹون چھوڑ دیے کارٹون دیکھنا چھوڑ دیے جی مبارک ہو ماشاء اللہ اچھے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں کارٹون ٹی وی پر دیکھنے والے گندے بچے ہوتے ہیں سب اچھے بچے بن جائیں اور کارٹون دیکھنا چھوڑ دیں صلو علی الحبیب صلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام محمد عالم اتاری ہے میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کلمے کہاں سے شروع ہوتی ہیں کیا یہ داڑھی میں شامل ہیں اور ان کو کہاں سے کاٹنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کلموں سے مراد یہ سر کے بالوں کی کلمے ہیں تو یہ یہاں دیکھیں گے نا یہاں سر کے اوپر سے یہ انگلیاں لائیں تو یہاں تھوڑا اسپیڈ بریکر آئے گا نیچے جانے کے لیے تو یہ اسپیڈ بریکر ہی اس کی علامت ہے کہ یہاں تک کلمے آپ کی دیکھو ابھار سے آئے گا ہڈی تو یہاں تک کلمے اور اس ہڈی سے پھر یہ داڑھی شروع ہو رہی ہے جی اسپیڈ بریکر میں سمجھتے ہوں گے اس میں سمجھتے ہوں کلموں میں یہ شاید یوں سمجھے ہوں گے کل میں تو میں نے اس سے وضاحت کری کہ سر کے بال کی یہاں تک کل میں ہڈی تک ہڈی سے داڑھی شروع ہوتی ہے یہ ہڈی اسپیڈ دے کر سب کی سمجھ میں آ جائے گا یہاں تک رکاوٹ آتی ہے نا ابری ویڈی سب کے ہوتی ہے قدرتی طور پر کس کی نہیں ہے ہڈی تو میں اس کو سمجھا دوں ہے کسی کی رکاوٹ نہیں ہے سب کی ہے نا ہڈی پاپا سب کے اسپیڈ بریکر ہیں صلو علی الحبیب پاپا میں نے دوسری سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ اس کو کہاں سے مطلب کس جگہ سے کاٹیں اور کتنا کاٹیں اس طرح کا کچھ کہہ رہے تھے وہ کاٹنے کی ضرورت کیا ہے جو زلفے رکھے گا اس کو کلمے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو زلفے بنانے والے نائی جو ہوتے ہیں نا ان کو آتی نہیں ہے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ یہ بال کاٹتے ہیں جن کو زلفے ہیں تو سنت ادا نہیں ہوگی زلفوں کی زلفوں کے معنی یہ پورے بال ایک بھی بال تو بعض تو کچھ استائی بھائی بھی تھوڑا چالاکی کرتے ہیں وہ تھوڑے ہلکے کرواتے زلفے رکھتے ہیں ہم لوگوں کو سیٹ کرنے کے لیے لیکن وہ بیچ میں سے کچھ بال نکلوا لیتے ہلکی ہو جاتی یہ زلفے نہیں ہیں یہ خود فرے بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نعوذ باللہ ریاکاری کے لیے تو حرام ہے ایسا کرنا کہ دوسرے سمجھیں گے یہ زلفے زلفے نہیں ہیں ہاں جہالت میں کیا ایسا اور یہ زلفے سمجھتا رہا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا ظاہر ہے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے زلفوں کے معنی ہے کہ ہر طرف سے پورے بال ادھر ادھر سے کٹے ہوئے نہ ہوں بیچ بیچ میں سے. تو یہ جو زلفے رکھتا ہے, جیسے میں خود الحمدللہ جب زلفے ہیں تو اس کو بس یوں کاٹتے نہیں, اکثریت کاٹتی ہوگی زلفوں والی. اچھا ہوا یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا تو یہ بتانے کا موقع مل گیا. یہ کاٹنے کی عادت نہیں ہے, کاٹیں گے ناجائز نہیں ہے, لیکن زلفے نہیں ہے سنت نہیں ہو رہا ہوگی. زلفے نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہے. یہ صرف پیچھے سے کاٹے جائیں اور کوئی بات جی ہاں, پیچھے سے آدھے کان تک, پورے کان تک اور گردن شریف تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بال مبارک رکھے جو کندھوں سے شانوں سے مبارک چھو جاتے تھے. شانوں سے نیچے رکھنا, کندھوں سے نیچے رکھنا حرام, یہ عورتوں کی پھر نقالی ہو جاتی ہے. اور کہیں سے بھی بال کاٹنے نہیں جنہوں نے زلفے رکھنی ہے, تو رکھو تو مصطفیٰ کی پسند کی رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ساری صراحتیں عام طور پہ کتابوں میں نہیں ہوتی, کلموں کی صراحتیں نہیں ہوتی. یہ بال کس طرح رکھنے, عام طور پہ پورے بال رکھنے, بات صحیح ہے, لیکن اب ہر ایک کو سمجھ نہیں آ رہی ہے پورے بال کس طرح رکھے جائیں. تو اس لیے مدنی مذاکروں کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری سنتیں جو ہے نا بآسانی آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے انشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ. اب یہ کہ کتابوں میں نہیں ہے تو میں کیسے بتاتا ہوں, یہ ایک بات ہے. تو میں آج سے نہیں زمانے سے علماء کرام سے وابستہ رہا ہوں, تو پوچھ کر علماء سے یہ بہت ساری باتیں سیکھی ہیں میں نے جو کتابوں میں لکھی نہیں ہوتی. اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں میں کہ یہ اسپیڈ بریک کر رہے ہیں تو فلاں, سب علماء سے پوچھا ہوا. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس طرح کی باتیں میں پوچھتا رہتا تھا تو وہ فرماتے رہتے تھے, تو کچھ باتیں یاد رہ گئی. میں آپ میں منتقل کرنا چاہتا ہوں, آپ میں آنے کے لیے تیاری نہیں ہے یا لیٹ آتے ہیں تو کئی باتیں نکل جاتی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچا پاتا میں. اور تھوڑے سے آپ دعوت اسلامی میں لاکھوں کروڑوں ہیں, کیا کر سکتا ہوں. بپا لیٹ آنے پہ معافی دے دیں. بپا کوئی ہے جو لیٹ آنے والا ہے؟ ان کی مہربانی ہے کہ لیٹ بھی آئے, جو نہیں آئے ان کے بدلے معافی کون مانگے گا. بپا پہلے تو لیٹ والوں سے ہی بات کر لیتے کہ آئندہ وقت پر آئیں گے یہ انشاءاللہ. کوئی ہے کوئی لیٹ آیا ہوا؟ ان میں بیچاروں کی مجبوری ہوگی, یہ لائن میں لگے ہوں گے اور باری آتے آتے اندر یہ آئے ہوں گے. بپا تلاوت ہوتی ہے, نعت شریف ہوتی ہے, وقت تو خیر ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی تعداد آ جاتی ہے, اس پہ کچھ شاید ایسا ہو کہ ان کو غور کر لینا چاہیے جو لیٹ آیا وہ کس وجہ سے آ رہا ہے. عشاء یہاں پڑھے نا تو آسانی رہے گی, پونے آٹھ بجے جماعت ہے, یہاں عشاء پڑھیں گے تو جتنا بہتر سے بہترین, لیکن جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. صلو علی الحبیب. جس طرح وہ بزرگوں کے مدنی مذاکرے میں آپ نے تین تین سوالات چلائے تھے, اس طرح کی کوئی ترکیب کریں نا, تین تین چار چار سوالات چلائیں, کوئی سائیں بھائی یہاں لکھتے رہے سوال. تو یہ یار بہت ساروں کے ریکارڈڈ سوالات ہیں, تو یہ بےچارے وہ دل جلاتے ہوں گے کہ ہمارا سوال چلتا ہی نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے, ڈہرکی سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں انسان بھی پہلے بندر تھا, علامہ صاحب سے یہ میرا سوال ہے, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک بندری گزرا ہے, ڈارون جس کو بولتے ہیں, اس کی تحقیق ہے. تو اس کا باپ کوئی بندر ہوگا یہ بھی ہم نہیں کہیں گے کہ کوئی بندر کی اولاد نہیں ہے, تو غلط فہمی ہوئی تھی. یہ اس کی تحقیق ہے جو کہ وہ غلط ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو قرآن کہے وہ درست ہوتا ہے, جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہی درست ہوتا ہے اور وہ ہے ہی درست قرآن و حدیث کی باتیں. تو اس لیے قرآن و حدیث سے یہی ثابت کہ ہم انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. جب ہی تو آدمی بولتے ہیں آدم, یا نسبتی لگ گیا آدمی نہ آدم والا یا آدم کا, تو ہم یہ ابن آدم نہ آدم کی اولاد ہیں, یوں ہم آدمی کہلاتے ہیں. تو یہ ڈاروین کی تھیوری پر یقین رکھنا یہ کفر ہے اور بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعضوں کا سائنس پڑھتے ہیں لوگ تو چونکہ دینی معلومات نہیں ہوتی تو گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان جو تھا وہ اسی طرح کا ٹکر گیا تھا, بس اس نے بات چیت ہوئی تھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ڈاروین بندر کی اولاد بتا رہا ہے, تو ڈاروین کی بات بھی کچھ سچ معلوم ہوتی ہے. خیر میں تو اس کو مرتد سمجھتا تھا کہ یہ اس نے قرآن کے معاملے میں بالکل انہیں سراہتن شک کیا نا, اور ڈاروین کو کچھ سچ بھی کیوں کیا, کہنے ہو سکتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہو سکتا ہے آدم کی اولاد ہو, تو یہ ہو سکتا والا عقیدہ نہیں ہوتا نا, عقیدہ تو تنا تن ہوتا ہے ہی ایسا. پھر وہ ایک عرصے تک وہ رہی ترکیب, اس سے میرا کوئی تعلقات نہیں تھے خاص, کبھی کبھی آمنا سامنا ہوتا تھا. پھر ایک بار مجھے موقع مل گیا اور میں نے اس کو سمجھایا, بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ اس وقت یہ بہت اس میں تھا, مطلب بڑی ہمت نہیں ہوئی سمجھانے کی, مشکل تھا میرے لیے. بعد میں خیر میں نے سمجھا بجھا کر اس کو توبہ کروا کے کلمہ پڑھا دیا تھا. یار مرتد ہو گیا نا اس طرح کی بات کرنے سے. تو یہ سائنس جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے ایمان بڑے خطرے میں ہوتے ہیں, اس طرح کی تھیئرین جو پڑھتے ہیں نا, طرح طرح کی اس میں باتیں ہوتی ہیں. تو یہ یاد رکھیے مطلقاً سائنس کو ہم غلط نہیں کہتے کہ سائنس کی ہر بات غلط ہے. سائنس کی ہر وہ بات غلط ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے, اور جو بات قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی وہ درست ہے. اب جیسے سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے, یہ قرآن سے ٹکراتی ہے, زمین نہیں گھومتی, وہ تو قرآن کی آیت کریم ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, کہ بے شک اللہ تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے کہ وہ جنبش نہ کر سکے, ہل نہ سکے. تو اب قرآن کو ہم مانیں گے سائنسدان کو یا آگ تھوک ایسی تھیوری پر جو قرآن سے ٹکرا ہے؟ ہمارا تھوک اس سے اچھا ہے, اس میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے ایسے کفری عقیدے پر کہ جو قرآن و حدیث ہے جو بھی ٹکرا ہے وہ قصدن جو مطلب ہے قرآن و حدیث کی مخالفت کرے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ زمین نہیں پھرتی اس پر تو پوری کتاب لکھی ہے, نزول آیات فرقان, نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان, نے اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ زمین اور آسمان ساکن ہیں ٹھہرے ہوئے. آئیے میرے منہ سے نکلا کہ وہ کفری عقیدہ. اس لیے میں نے کسی فرد کو تو مرتد نہیں کہا, لیکن وہ قرآن سے یہ بات ٹکراتی ہے. اس میرے جیسے اگر یہ میرا جملہ غلط ہے تو لے لیتا ہوں اس میں, ٹھیک ہے. میں نے جو یہ کہا کہ وہ زمین کو جو ساکن نہیں مانتا تو یہ عقیدہ کفری ہے, یہ جملہ واپس لے لیتا ہوں. تو اب آپ وضاحت فرما دیجئے کفری کیوں نہیں ہے, میں نے تو واپس لے لیا, اس میں اختلاف ہے اس لیے, ٹھیک ہے نا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہی ہے کہ وہ انہوں نے زمین کو اور آسمان کو ساکن مانا, ساکن انہیں ٹھہرا ہوا, کہ یہ گول گول جو گھومتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ وہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے, سورج گھومتا ہے, وہ آسمان گھومتا ہے, پتہ نہیں اس طرح کی سائنس باتیں کرتا ہے. لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا سختی سے رد فرمایا, اب اس کو کفر کہا یا نہیں کہا یہ مجھے یاد نہیں ہے. البتہ وہ ڈاروین والا کفر ہے, ڈاروین کی تھیوری کہ جو بندر سے پیداوار انسان کی مانے وہ مرتد ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ تو قرآن کی بالکل اس میں تو صریح مخالفت ہے کہ ہم آدمی ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, یہ فائنل ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں. یہاں زمین کے معاملے میں ذرا کچھ کلام ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جہاں وہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کا کلام فرمائے تو ایک بڑی وہ بات یعنی ذہن میں رہ گئی کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, اور انگلش کے اندر بھی وہ سن رائز اور اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی ہاں سورج نکلتا, سورج ڈوبتا, سورج یہ آ گیا, سورج یہ آ گیا, سورج نے یہ کیا, سورج نے وہ کیا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ زمین سورج کس جگہ پہنچ گئی, زمین سورج کس جگہ پہنچ گئی. حدیثوں کے اندر بھی جو ہے وہ تالا, مطلب کہ تالا کا لفظ ہوتا ہے نا طلوع ہونا, غرابا کا غروب ہونا, تو اسی طرح یہی جو حدیثوں کے اندر ہیں یہی الفاظ اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں, یہی انگریزی میں, اور ہو سکتا ہے کہ تقریباً ہر زبان میں یہی استعمال کیے جاتے ہوں. یعنی وہ لفظ جو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے لیکن اس کی جو تھیوری ہے وہ کسی اور کی سن کر جو ہے نا وہ اس کو درست سمجھے ہوئے. ہر کوئی تقریباً باپا یہ اس طرح کہتا ہے کہ سورج طلوع ہوا, سورج غروب ہوا, سورج فلاں پہنچا, سورج کہاں پہنچ گیا, سورج اس جگہ پہنچ گیا. ماشاء اللہ. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ مطالعہ کسی بھی قوم کی کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اسلامی لحاظ سے اور معاشرے کی ترقی کے لحاظ سے ہمیں کس طرح کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں, ہم خود کس طرح کی کتابیں پڑھیں کہ ہمارا ذہن دین کی طرف راغب ہو, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں دین کی جو اصل روح ہے وہ پروان چڑھے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے چل کر ایک اچھے مسلمان, ایک اچھے شہری, ایک اچھے پاکستانی ثابت ہو سکے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو فرض علوم حسب حال, تو بچوں کو بھی سب سے پہلے تو اسلامی عقائد سکھانے ہوں گے جو آج کل نہیں سکھائے جاتے, اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنے عقائد معلوم ہو, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, رسالت کا کیا عقیدہ ہو ہے, توحید کے بارے میں کیا عقائد ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ہمیں کیا نظریات رکھنے چاہیے, پھر جنت دوزخ قیامت یہ سارے معاملات معلوم ہونے چاہیے. فرشتے, اب جن کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنی اپنی ڈنگ کوٹتے ہیں اندھیرے میں, بعض اوقات کفریات بک رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کا علم سیکھے. ہمارے عقائد کیا, وہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تو یا غوث نہیں کہنا چاہیے تو کہنا چاہیے, تو یہ بھی عقائد ہیں, لیکن یہ مطلب میں جو کہنا چاہتا ہوں نا وہ بنیادی عقائد, یہ کہ اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھنے چاہیے. اب آپ کو بعض ملیں گے کہ وہ جنات کا انکار کرتے ہیں, ہم جن کو نہیں مانتے, جن ہوتا ہی نہیں, یہ بھی کفر ہے. تب قرآن کریم میں پوری سورت کا نام ہے سورہ جن, تو جس کا وجود قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے. اگر شیطان کا انکار کرے گا تب بھی کافر ہو جائے گا, کہ شیطان کا بھی وجود قرآن سے ثابت ہے نا. اب یہ کہ جیسے کہہ دیا کہ بھائی شیطان کچھ نہیں ہوتا, بس یہ بری صفات جو ہوتی ہیں یہ اس کا نام شیطان ہے, اور اچھی صفات کا نام فرشتے ہیں, فرشتے بھی کچھ نہیں, تو یہ بھی کفریات ہے کہ فرشتوں کا وجود بھی قرآن سے ثابت. تو اس لیے مطلب یہ جب تک اس طرح کی کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک کیسے ہوگا, اس میں ڈرے کو دل لگے گا نہیں, بوریت شیطان بہت دلائے گا, تو یہ پڑھنا بھی ہوگا اور یہ کسی استاد کو پکڑ کے سیکھنا بھی پڑے گا. اب جیسے بہار شریعت جن لول کے پہلے حصے میں یہ عقائد کا بیان ہے اللہ کے بارے میں ذات و صفات کے تعلق سے جو میں نے ابھی دو چار بات عرض کی, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو یہ پڑھنا ہوگا, آپ بولیں گے تو ہم کو پلہ ہی نہیں پڑتا, تو آپ ایک دم سے چھلانگ مار کر کے آپ گریجویٹ بن گئے. آپ نے اس وقت سے پڑھنا شروع کیا جب چڈی بھی پہننا نہیں آتی تھی, تب سے پڑھنا شروع کیا, تو اب جا کر گریجویشن کیا. اب یہ کہ اسلامی عقائد آپ کو ایک دم کتاب پر ہاتھ رکھو اور دماغ میں داخل ہو جائے, یہ کیسے ہوگا؟ اس کو پڑھنا ہوگا, پھر کسی استاد کے آگے آپ کو بیٹھنا ہوگا, اس سے سمجھنا ہوگا. یہ بھی بیچارے پڑھانے والے تو مفت پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن پیسے دے کر دنیا سب پڑھتے ہیں, مفت میں بھی دین پڑھنے کے لیے تیار کوئی کوئی ہوتا ہے. آپ کے سامنے ہی پوزیشن کہ دینی مدارس کتنے مظلوم ہیں اور دنیاوی ادارے کتنے مطلب ہے کہ وہ زور و شور پر ہیں, اور اگر کوئی دنیاوی ادارے کی ذرا سی مخالفت کر دے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ تو یوں بولتا ہے, لے یہ تو یوں بولتا ہے, وہ چاند پر پہنچ گئے, فلاں ادھر نکل گئے, فلاں نے یہ ترقی کر لی, اور کفار یوں ہو گئے یوں ہو گئے, اور یہ یوں بولتا ہے. تو بھائی جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کی ریس لگاتے ہیں رب, جو آپ کو یوں بولتا ہے کہ آؤ ہم وہ ترقی کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں, ہاں اس کے بارے میں بولتا ہے یوں بولتا ہے. تو یہ دنیا تو مطلب یعنی کہ چار دن کے باہر مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عقل و نادان آخر موت ہے. یعنی روزانہ ہزاروں آدمی مر رہے ہیں نا جن میں عقل یعنی عقل مند پڑھے لکھے سبھی, اور نادان یعنی کہ کم علم بھی ہے اس میں, ہزاروں مر ہی رہے نا, پڑھا لکھا بچ تو نہیں جاتا, سبھی مرتے ہیں. تو اسلام کے بنیادی عقائد جس کو معلوم نہیں ہے اور اس کو بھی ہمیں وہ خواہ مخواہ پڑھا لکھا بولنا پڑتا ہے, جاہل ہوگا سردار کہیں گا, اپنے یہ عقائد ہی نہیں پتا, قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا, ہے پڑھا لکھا بھائی ٹھیک ہوگا کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آتا ہو یہ بتاؤ جاہل ہوگا سردار ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا لاکھ ایپے سے نیپے میں گھس گیا ہو. تو اب حالت یہی ہے کہ احباب کیا کار نمایاں کر گئے, احباب کیا کار نمایاں کر گئے, میٹرک کیا, بی اے کیا, پینشن ملی اور مر گئے, یہ کیا کار نمایاں, باقی آخرت ہاتھ میں آئی نہیں آئی یہ تو وہ کس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے. تو اس لیے غیر مسلموں کی ریس میں نہ پڑے, مسلمان سائنسدان بھی بہت ہوئے, ایک سے ایک مسلمان فلاسفر ہوئے, اور ایک سے ایک عقل مند مسلمان ہی عقل مند ہوتا, سچی بات تو یہ جس کی عقل میں خدا نہ آئے, جس کی عقل میں مصطفیٰ نہ آئے, ایسی عقل پر آنکھ تھو, وہ عقل ہے ہی نہیں. عقل مند وہی ہے جو جس کی سمجھ میں اسلام آ گیا, جو مسلمان ہو گیا, باقی اب تو دنیا بھی ترقیاں تو ہوتی رہیں گی. اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, حدیث پاک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ, دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ کافر کی جنت کے لیے سب ریس لگا رہے ہیں کہ ہم بھی دنیا جو کافر کی جنت ہے ہم اس کو پا لیں, اور حقیقی جنت جو مسلمانوں کی جاگیر ہے, ابن آدم کی جاگیر ہے, آدمیوں کی جاگیر ہے, تو ان کو چھوڑ کر مندریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اگرچہ وہ بھی آدمی ہی ہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, خنزیر خوروں کے پیچھے, شراب نوشوں کے پیچھے, کیا ہو گیا ہم ایسا نہیں کرو, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو, جنت انشاءاللہ آپ کا استقبال کرے گی, مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ انشاءاللہ, ان کے دامن سے لپٹ کر انشاءاللہ سیدھے جنت میں, انشاءاللہ پاگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ عقائد سکھائے جائیں اور یا رسول اللہ اور یا غوث پاک والے عقائد بھی سکھائے جائیں, کہ ورنہ یہ کہ اس طرح وہ آہستہ آہستہ پھر ایمان چلا جائے. لیکن میں آپ کو سمجھانے لگا تھا کہ ہم صرف ان کو عقائد سمجھتے ہیں تو صرف یہی عقائد نہیں ہے, کچھ اور بھی ہے. سمجھے, خدا کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا اور بس وہ بعض اسلامی بھائی بحثوں میں لگے ہوتے ہیں, ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہی ہے کہ آدمی خوب معلومات کرے, اور بحث اور مناظرے جو ہے نا یہ علماء کے لیے چھوڑ دے, یہ ان کا کام, تیرا میرا کام نہیں ہوتا. یہ ہمیں پوری معلومات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عقائد کی پوری معلومات کر لیجئے, ایمانیات کی معلومات کر لیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ جو جو فرائض ہیں جس پر نماز فرض ہو گئی اس پر وضو کے, غسل کے, جب بالغ ہے تو غسل کے, نماز کے فرائض جو ہیں, جو جو ضروری مسائل ہیں ان کا سیکھنا فرض ہو گیا, یہ کس کو آتا ہے؟ لاکھوں میں کوئی ہوگا جس کو صحیح معنوں میں یہ مسائل معلوم ہو؟ ہاں لاکھوں میں, واقعی کہتا ہوں. حفظے کمزور ہیں, پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو اگر کوئی پڑھتا ہو بھول جائے, ہے نا, امتحان میں بیٹھا دنیا میں امتحان میں, اور وہ پرچہ اس کا گڑبڑ ہو گیا, فیل ہو گیا, تو کیا یہ دلیل چلے گی وہاں کہ میں بھول گیا تھا مجھے پاس کر دو؟ کیسے پاس ہو گیا, سوال ہی نہیں, کیوں بھول گئے؟ تو اسی طرح یا اللہ مطالعہ بہت کیا میں بھول گیا, یہ کیا جواب چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو اتنا پڑھنا ہے کہ یاد رہے, انڈرسٹوڈ. تو اسی طرح جو جو حسب ضرورت حسب حال اس کے احکام ہیں وہ سیکھنے فرض ہوتے ہیں. رمضان شریف کے روزے جس پر فرض ہیں, تو اب رمضان شریف میں اس کو روزے کے احکام معلوم ہونا بھی ضروری ہے, احکام معلوم ہونا بھی فرض. جس پر زکات فرض ہے اس کو زکات کے, جس پر حج فرض ہوا اس کو اس پر حج کے, جس کو نکاح کرنا ہے تو نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے, کنایوں کے, یہ مسائل سیکھنا فرض ہے, جاننا فرض ہے اس پر. اسی طرح تجارت کرنے والے پر تجارت کے, نوکری کرنے والے پر نوکری کے, نوکر رکھنے والے پر نوکر رکھنے کے, یہ مسائل جاننا فرض ہے. اللہ حضل قیاس, اسی پر قیاس کرتے ہوئے جتنی بھی جو جو ضرورتیں پڑتی جاتی ہیں اس کے مسائل جاننا یہ فرض ہے. تو پہلے انہی کا نمبر ہے کہ سب یہ سیکھیں, اس کے بعد جب یہ اپنے فرض علوم میں یہ مکمل ہو گیا, پکا ہو گیا, ہے نا, مکمل, اب مباح علوم جیسے لینگویجز وغیرہ یا دیگر فنون وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اگر ضرورت ہے تو سیکھنا مباح ہے, یعنی اب سیکھنا مباح, ضرورت ہو یا نہ ہو. کہ یہ پہلے فرض, کہ جب تک یہ فرض معلوم نہیں ہے مباح علوم میں اپنا وقت صرف کرنا, کہ اس وجہ سے یہ فرض علوم نہیں حاصل کر پا رہا, اعلی حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے. یہ سب سمجھنے کی باتیں, غور کرنے کی باتیں, اور فرض علوم سیکھنا اتنا دشوار نہیں, ناممکن نہیں. علماء بکثرت ہیں, کتابیں بکثرت ہیں, الحمدللہ بہار شریعت. اب تو مکتبۃ المدینہ نے اس کے کئی جگہ آسان معنی لکھ دیے مشکل الفاظ کے, پھر بھی علماء کی حاجت تو ہے. لیکن اگر دنیاوی تعلیم میں بھی خود کتابیں پڑھ کر سب کام چلتا تو اتنے اسکول نہ ہوتے, کالج نہ ہوتے, یونیورسٹیز نہ ہوتی, اور لوگ ادھر ادھر امریکہ, جرمنی, تو کہاں کہاں پتہ نہیں وہ جاتے ہیں دنیا پڑھنے کے لیے. استاد کسی کو بناتے ہیں, غیر مسلموں کو استاد بناتے ہیں. تو یہ دین ایسے ہی آپ کتاب پر ہاتھ رکھو سب آ جائے, آپ کو یہ نہیں ہو سکے گا. پڑھ لو تو سب سمجھ میں آ جائے کرے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. علماء کی محتاجی رہے گی, علماء کی محتاجی رہنا اچھا ہے, کہ علماء سے جب ہم مربوط رہیں گے تو ساتھ ساتھ اور بہت کچھ سیکھ لیں گے ضمن. تو اس لیے یہ بھی علماء کو پوچھنا ہوگا کہ قرآن کریم نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو, یا جاننے والوں اہل ذکر یعنی جاننے والوں سے مراد علماء ہے. یہ قرآن نے ہمیں علماء کا دروازہ دکھایا, ان سے پوچھ لو. ہم بولے نہیں یہ مولانا تو یوں تو یوں, ٹھیک ہے اب پتا چلے گا قبر میں قیامت میں کہ مولانا یوں اور یوں اور تو کیوں اور کیوں, مسٹر اچھے مولانا اچھے یہ فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے لیے, بلکہ شاید نظامی فیصلہ ہو جائے گا کہ تم کو مسٹر نظر آئیں گے مرتے وقت شاید. اور جو مولانا کو مانتا ہوگا ان مولاناؤں کے آقا داڑھی والے مصطفیٰ نظر آئیں گے انشاءاللہ نظامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داڑھی مبارک اور امامے والے ہیں نا, ایمانداری سے بتاؤ. کیا یہ مسٹر جو ہوتے ہیں داڑھی منڈے انگلش بال سر ننگا شرٹ ان گلے میں ٹائی, ہم یہ الفاظ بولتے ہوئے بھی ہمت نہیں پڑتی کہ ہمارے نبی ایسے نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں, سوال بھی نہیں کر سکتے کیا ایسے نہیں, ایسے نہیں ہمارے آقا داڑھی والے, میرے آقا زلفوں والے, میرے آقا امام شریف والے صلی اللہ تعالی. تو سمجھا کر اللہ کرے دل میں اتر جائے میری باپ, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقالی کی جاتی ہے, تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے الحمدللہ, ان کی نقالی کی ہے, ان کی نقالی کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. علم حاصل کرو شہر زائل کرو, علم حاصل کرو شہر زائل کرو, پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. اس طرح مولکات کا علم فرض ہے, گناہوں کا علم کس کو معلوم, جھوٹ کی تعریف بھی نہیں معلوم ہوگی کہ جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, جبت کی چگلی کی تومت کی ہزار مطلب گناہ بھی کتنے, سات سو کبیرہ گناہوں پر تو جہنم میرے جانے والے اعمال کی دو جلدیں عالمی اپنے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں, اس کو پڑھیے. غیبت کی تباہ کاریاں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب, یہ بھی مہلکات پر ہے, اور فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے درس دیا جاتا ہے مسجد مسجد, اس میں گھر درس دینے والے بھی گھر درس دیتے ہیں, چوک پر بازاروں میں کالجز یونیورسٹیز جامعات مدارس وغیرہ میں بھی اس کی ترکیبیں ہوا کرتی ہیں, اور اس کے ذریعے بھی بہت سارے مہلکات, یعنی اس میں غیبت کی تباہ کاریاں بھی ہیں, اس میں چغلی کا بیان بھی ہے, اور مختلف مہلکات اور بیماریاں قلبی بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اسی طرح نیکی کی دعوت کی کتاب کے اندر ریاکاری کا پورا باب ہے کہ جس کے اندر ریاکاری کی مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں. عقائد کے حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی, تو کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب, یعنی یہ کتاب اس وقت نیکی کی دعوت دکھائی جا رہی ہے, جس میں موضوع دیکھ کر تو آپ کو لگے گا کہ صرف نیکی کی دعوت کے فضائل ہیں, اس میں بھی ریاکاری کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول اور مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں, اور عقائد کے حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس میں بہت سارا آپ سمجھے خزانہ جمع ہے, بلکہ اس کے شروع میں ایمان کی حفاظت اور خوف خدا عزوجل کے ایسے مدنی پھول بھی ہیں کہ ایک اسلامی بھائی نے یہ مدنی پھول پڑھے, ان کا ایمان کی حفاظت کا ذہن مزید پختہ ہوا, اور انہوں نے چھ ماہ میں تقریباً چھ ماہ میں چھ مرتبہ یہ کتاب پڑھی, یہ تقریباً 500 صفحات کے قریب کی کتاب ہے, اور اس کتاب کو انہوں نے پڑھا تو آپ خود سمجھیے کہ اس کتاب کی کیسی اہمیت ہے. انشاء اللہ عزوجل آپ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کا مطالعہ کریں گے تو کثیر فرض علوم بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. صلو علی الحبیب مطالعہ کتابوں کا علم دی کی کروں میں کتابوں کا علم دی کی کروں مجھے ہو لذت علم و عمل عطا یا رب مجھے ہو لذت علم و عمل عطا یا رب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے کے اسلام بھائی جو 12 ماہ کے سفر میں بھی ہیں ایک سوال عرض کریں. یا اللہ کے بے سوال پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد شاہد شزاق اتاری جامعۃ المدینہ فیضان رضا واک اینڈ نیو سٹی سے 12 ماہ کے لیے حاضر ہوا ہوں. استقامت کی دعا فرما دیں. آمین. پیارے باپا جان میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں, کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو ایمان کی کمزوری تصور کیا جائے؟ رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں خیالات آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, اور ایمان کی کمزوری بھی کہنے کا کوئی پڑھا نہیں ہے کچھ اس کے بارے میں کہ ایمان اس سے کمزور ہو تو ہی وسوسے آئیں گے. شیطان کا کام ہے وسوسے دینا, مسلمان کا کام ہے کہ رب کی طرف اپنی توجہ لگانا. تو نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے بائیں یعنی الٹے کندھے کی طرف 3 بار کر دیں اور 1 بار پڑھ لیں لا حول ولا قوة الا باللہ. انشاءاللہ اچھا پھر ہاں نماز میں جب نماز میں پھر قیام میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں پاؤں کی اوپری حصے پر قدم کے اوپری حصے پر نظر رکھیں اور سجدے میں ناک پر اور التحیات وغیرہ پڑھنے میں جو بیٹھتے ہیں اس میں گود میں نظر رکھیں انشاءاللہ وسوسوں سے بچت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس طرح تھو تھو نہ کریں کہ جیسے آپ جماعت میں کھڑے ہیں اور برابر جو کوئی کھڑا ہوا آپ تھو تھو کر رہے ہیں اس بیچارے کو پریشانی ہو رہی ہے تشویش ہو رہی ہے کر کیا رہا ہے یا غصہ آ جائے اس کو. تو یہ حکمت ہے ملا اکیلے اکیلے بھی کریں تو چونکہ عوام کو اس کی سدبدھ ہوتی نہیں ہے آدمی کریں گے تو تھو تھو تو یہ بھی تعجب کریں گے وہاں. تو یہ اس طرح کریں کسی کو سمجھ نہ پڑے کہ آپ کر کیا کریں. اور تھوک مسجد میں تو تھوک اڑنا نہیں چاہیے, گھر میں بھی اڑانے کی ضرورت نہیں ہے تھوک. صلوا علی الحبیب. دبئی سے بات کر ناصر خان نام ہے میرا. سواب یہ ہے کہ بابا جی جس کٹورے میں پانی پیتے ہیں اگر ہم پانی پیئیں تو کتنا سواب ہوگا؟ کٹورے میں جس کٹورے میں بابا پانی پیتے اس میں اگر ہم پیئے تو کتنا سواب ہوگا؟ یہ حساب کتاب تو مجھے معلوم نہیں ہے, البتہ مٹی کے برتن میں کھانا پینا یہ کار ثواب ہے کہ بعض حدیثوں سے یہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مٹی کے برتن تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا مٹی کے برتن تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مٹی ہی کے تھے, مٹی کے بھی تھے. سیدی اعلی حضرت نے مٹی کے برتن کے استعمال کو افضل لکھا ہے. ہاں افضل ہے, لفظ سنت میں بھی لکھا سارے ثواب کا, تو افضل پر عمل کرنا ثواب ہے. تو لفظ سنت بزرگوں نے لکھا نہیں ہے, تو اس لیے وہ احتیاطاً ہم لفظ سنت نہیں بولیں گے. اگر بزرگوں نے لکھا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, ہمارا اکابرین نے لکھا ہو. فضائل ہیں اس کے, جس جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن گھر کے لیے بنوائے گا اس گھر کی فرشتے زیارت کو آتے ہیں. یہ بھی اعلی حضرت نے شامی کے حوالے سے لکھا ہے. پھر دعوت اسلامی والے وہ جو مدنی انعامات کے حامل ہوتے ہیں وہ مٹی کے برتن اکثر استعمال کرتے ہیں, میرا اس نے ذہن ہے. بعض وہ ہیں کہ مٹی کے برتن رکھتے ضرور ہیں, تو میرے ایسا آئے تو وہ ڈھونڈ ڈھان کے دو دھلا کے رکھتے ہیں سامنے, اور پھر برابر دھلا ہوا بھی نہ ہو تو پھر پول پکڑی جائے کہ استعمال کرتے نہیں ہیں. بچے توڑ دیتے ہیں, پھر بھی کانچ کے برتن رکھتے ہیں, بچے توڑ دیتے ہیں. پھر مٹی سے پیار ہو جائے گا تو سب برداشت ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی. میں مٹی کے سادہ سے بلبل میں کھاؤں, میں مٹی کے سادہ سے بلبل میں کھاؤں, میں مٹی کے سادہ سے بلبل میں کھاؤں, تھائی کہو علیہ قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ منکر نکیر کی تعداد دو ہے یا ان کی ایک فوج ہے جو ہر قبر میں پہنچتی ہے, شرعی رہنمائی فرمائیے, شکریہ. یہ دو ہیں, یہ دونوں ہر قبر میں ہوتے ہیں, حاضر ناظر کے اس میں بھی یہ ان کا بھی آئے گا. یعنی نام بعضوں کا مختلف ہو جاتا ہے, جیسے مومنین کے لیے بعض میں یہ ہے کہ وہ بشیر و مبشر بن کر آتے ہیں, بشیر اور مبشر, اور منکر نکیر ناکور بھی ایک نام سے, تین کی روایت بھی ہے نہیں ہے. بہرحال یہ کہ یہ دو ہی فرشتے ہیں جو ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں, اور یہ بھی ایک مطلب حاضر ناظر کے دلائل میں سے کہ جب فرشتوں کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دنیا کے اس کونے میں مرا, ایک دنیا کے اس کونے میں مرا, اور یہ ایک ہی وقت میں دفن ہوئے, اور یہ دو فرشتے موجود ہیں بہت ساری جگہوں پر, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں بہت سارے مقامات پر موجود کیوں نہیں ہو سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ سے یہ سوال ہے کہ جمعہ کی جو دوسری اذان ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا, اس کی وجہ بیان فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خطبے کی اذان ہے, اس کا جواب صرف خطیب دے گا, اوروں کو جواب دینے کی اجازت نہیں. حکمت جب امام مصلی سے ممبر کی طرف آ جائے گا تو ہر طرح کا کلام ممنوع ہو جاتا ہے مقتدی کے لیے. اس بنیاد پر جب امام یا خطیب جب ممبر پہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ہر طرح کا کلام یہ منع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے, درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے, تو یوں اذان کا جواب بھی, خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے, نہ اپنی سنتیں پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی نہیں پڑھ سکتے, صرف خطبہ سننا ہے. اور مسجد میں چلنا بھی جائز نہیں ہے, مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں ٹھہر جائے. نہیں, یہ وضو کر سکتے کہ یہ نماز کی تیاری ہے نا, وضو کی اجازت ہے خطبے کے دوران, وضو کر سکتے ہیں, مسجد کی طرف چل سکتے ہیں, یہاں تک کہ فنا مسجد میں بھی چل سکتے ہیں. ہماری ایک تعداد ہے جو فیضان مدینہ میں دیکھتا ہوں میں کہ فنا مسجد میں بیٹھ جاتی ہے, مسجد میں چلنا منع ہے تو وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں, تو وہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے فنا مسجد میں, بلکہ مسجد جو فنا یہ فیضان مدینہ میں کھلے آسمان کے بعد جو چھت ہے نا منڈیر, یہ منڈیر سے مسجد شروع ہوتی ہے, تو منڈیر کراس کر کے اب بیٹھ جائیں, اب چلیں گے نا تو یہ مسجد میں چلنا ہوگا. کھلے آسمان تلے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, بیٹھ گیا تو کیا کوئی حکم ہوگا اس پر؟ کھلے آسمان تلے جیسے فیضان مدینہ میں یہ عوام جو ہے نا وہ یہ مدنی پھول سنتے رہتے ہیں نا کہ چلنا منع ہے مسجد میں, تو وہ کھلے آسمان تلے پہنچتے ہی بیٹھ جاتے ہیں. فنا مسجد میں بیٹھتے ہیں, بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا اس کے اندر بیٹھتے ہیں, تو بظاہر منڈیر کراس کر کے بیٹھیں گے تو اب یہ پتا چل جائے گا. پہلے بھی بتا چکا ہوں میں, لیکن سر ہر ایک موجود نہیں ہوتا, نہ ہر ایک وہ پریزنٹ مائنڈ ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ پھر اب کراس کر کے بیٹھیں گے تو وہیں ٹیک لگا کے شاید بیٹھ جائیں گے, پھر بعد والوں کو جگہ تو ملے گی نہیں, اس لیے فنا مسجد ہی میں بیٹھنا پڑے گا ان کو, کہ دوسروں کے کندھے پھلانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جلدی آیا کرو نا یار, جلدی آتے نہیں ہیں, شروع میں بالکل پبلک بہت کم ہوتی ہے. اور کیا عرض کروں, بس وہ دوران خطبہ آتے, خطبے کی اذان میں بھی کم ہوتی ہے. کم از کم فلم دیکھنے والوں کو بھی یہ شاید جانتے ہوں گے, بلکہ دیکھتے بھی ہوں گے بہت سارے, کہ فلم کا شروع کا پہلا بھی سین کوئی نہیں جانے دیتا ہوگا, جا کر وہ جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے شروع ہونے سے پہلے. اور یہ نمازوں کا اتنا جذبہ کم ہے نمازیوں میں کہ وہ جماعت بھی پوری نہیں لیتے, سنت قبلیہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, خطبے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, ادھورے ادھورے خطبے میں پہنچیں گے, جذبہ ہی نہیں. دعوتوں میں جلدی جلدی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں بھی جیسے کہ بیان ہوگا, مدنی مذاکرہ ہوگا, آہستہ آہستہ آئیں گے. اور جب وہ کھانے کی ترکیبیں ہوتی ہیں نا, دسترخوان بچ جاتا ہے, دیر تک سر جھکا کر دسترخوان کے حضور حاضری دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں, کھانا جب آئے تب آئے. وہ کیا کریں, مطلب عجیب نفسیات ہے ہماری, ثواب کی حرص بہت کم ہے, اللہ کرے بڑھ جائے, حریص بن جائیں ثواب کے. صلوا علی الحبیب. چلے ثواب کی نیت کر لیجئے, مگر نعرے لگانے میں کیا نیت کریں. میں اپنی نیت کروں, مگر جواب دینے والا کیا نیت کرے. ایک دو نیتیں تو بتاتا ہوں نا میں, کہ بلند آواز سے جواب دوں گا, اور جواب نعرہ لگانے والے کی دل جوئی کروں گا دل جوئی کے لیے. اگر کوئی جواب نہ دے تو بولے میرے کسی نے لفٹ نہیں دی تو آواز بےچارے کی بیٹھ جائے گی. ثواب کے لیے جواب دوں گا, ثواب کے لیے کہ یہ بھی ثواب ہے. آپ ہم جو یہاں نعرے لگاتے ہیں جو تب غیبت کے خلاف نیکی کی دعوت کے حوالے سے یہ ہے بھی نیکی کی دعوت یا توجہ رہتی ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو یہ ذہن بنتا رہتا ہے غیبت کے خلاف. غیبت کے خلاف جنگ جاری, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدی لگا انشاء اللہ, سر پہ امامہ اس پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد بر تحریک صلوا علی الحبیب. ایک تعداد ایسی ہے بابا جو اپنے طور پر یہ شکوا کرتی رہتی ہے کہ یار ممبر و محراب سے جیسے وہ واعظ و نصیحت صحیح نہیں ہوتی اور یوں سمجھایا نہیں جاتا, تو ان میں بھی شاید ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو بیان میں پہنچتی نہیں ہے کہ وہ سنتی کہ ہمارے امام صاحب سمجھا کیا رہے ہیں بیان کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی بات ہم سے سنتے ہیں نا, ہم نے پہلی بار سن ابھی کسی مولانا نے بیان نہیں کیا, تو میں تو کئی بار بولتا ہوں یار کسی مولانا کو سنتے ہو گے بھی تم, وہ تو بےچارے بتاتے ہیں جانتے تم لوگ نہیں ہو, ہم مولانا پہ ڈال جائیں کبھی سنا کبھی بتاتے ہی نہیں ہے. ایک ایک کو گھر پہ جا کے بتائیں گے مولانا بےچارے مسجد میں مائک پکڑ کے وہ تو بتا رہے ہوتے. ماشاءاللہ ہمارے کہہ سکتے ہیں شاید دعوت اسلامی والوں کے بھی ہر دل عزیز مفتی بدر القادری صاحب مدظہر العالی بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں ہالینڈ میں ہمارے ساتھ ہیں. ماشاء مرحبا اهلا وسهلا. ہے بدرے رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر, ہے بدرے رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر, ہے بدرے رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر, کس کا تجھے پیارے بچوں کب کون سا شعر پڑھنا چاہیے اس کی بھی ذرا شدھ بدھ ہونی چاہیے. کوئی بزرگ اگر ان کی سارن کسی چھوٹے کے بارے میں کوئی الفاظ کہہ دے تو جب وہ نظر آئے تو وہ الفاظ ان کو یاد دلائے جائیں گے, مناسب نہیں ہوتا. ہم کو اے آر سننی آدیبوں سے پیار ہے, ہم کو اے آر سننی آدیبوں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو بہت اچھی بات کی بابا کہ یہ اپنے سنتے ہی نہیں ہیں, اور ابھی بھی جو ایک شعر پڑھ لیا گیا آپ نے اس پر جو بھی دیا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے, اس نے اپنے حصے کا کام کیا, اپنے اپنے حصے کا کام کیا, حضرت نے جب سن رہے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا, آپ نے اپنے حصے کا کام کیا, جزاک اللہ. تو یہ جو آپ نے بڑا پیارا ایک وہ توجہ دلائی کہ واقعی لوگ سنتے نہیں ہیں, اور یہ آ کر کہتے ہیں یار ہمیں آج پتا چلا. اللہ کرے کہ یہ سننے کی ہمائے ہم سب کو حرص نصیب ہو جائے, جو ہم ہمارے علماء اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے ہوں یا ہفتہ وار اجتماع ہو یا دیگر مبلغین کے بیانات ہو, پڑھتے بھی نہیں ہیں, مطالعہ بھی نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا پچھلے دنوں آپ نے وہ اولڈ ہاؤس کے موضوع پر جو مدنی مکالمہ ہوا تھا اس میں آپ نے مدنی پھول کافی عطا فرمائے تھے الحمدللہ عز و جل جمعرات کی رات کو. اور یہ ظاہر ہے کہ جو دنیا بھر میں جو لوگ ہیں ایون کہ یو کے, یورپ, امریکہ, افریقہ, اس طرح کے جو مغربی ممالک اسپیشلی, ان میں بھی وہیں سے اولڈ ہاؤس پتا چلا ہے کہ ہمارے یہاں ان کا مطلب کہ رجحان ہوا ہے. تو مطلب بابا دوسرا یہ عرض یہ کرنا تھا کہ ان اولڈ ہاؤس میں جس طرح مطلب آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو اپنا مزاج ہے وہ درست رکھے, تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ مزاج درست نہیں رکھ سکتا وہ اولڈ ہاؤس میں بھی جمع نہیں کروا دے, یعنی داخل نہیں کروا دے, لیکن گھر کے اندر ایسا بے رخاص انداز ہو جاتا ہے کہ وہ خود مطلب کہ گویا کہ اس طرح کی کیفیتیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ کہتے لوگوں کو یار ہم کو ہمارے یہاں سے نکالو ہماری اولاد کے گھر سے, یار ہم کو بولے کہیں جب داخل کروا دو, لیکن یہ مطلب کہ ذلت والی زندگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, یعنی گھر میں بڑا وہ رسوائی والا انداز ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو مدنی منع مدنی منیاں ہوتی ہیں وہ میں دادا دادی ہے نانا نانی سے ان کو بڑی الفت ہوتی ہے, لیکن بعضوں کا تربیت کچھ طرح کی ہو جاتی ہے کہ شاید ان کو وہ محبت و پیار بچوں سے بھی نہیں ملتی. تو ایسے حالت میں کیا آپ کہتے ہیں بابا, پھر اولڈ ہاؤس ہی کی بات چلتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایسا تنگ کرتی ہے اولاد اپنے والدین کو, تو وہ یہ تمنا کرتے ہو نا ہم کو یہاں سے نکالو, تو اولاد تنگ کرے ہی نا, کیونکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ بوڑھا اور بچہ کسی حد تک ملتا جلتا ہو جاتا ہے, بولتے بھی ہیں کہ بوڑھا بچہ ایک ہی ہوتا ہے, تو جب سٹھاپا اگر آ جاتا ہے تو پھر واقعی بہت بیچارے بزرگ جو ہیں چڑچڑا پن اور بہت یعنی کہ سمجھ بھی کافی حد تک ان کی کمزور ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اولاد کو مزید اپنے ماں باپ کو پیار دینا چاہیے, ان پر ہمدردی کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ اپنے ماں باپ کو غصہ آ جائے اور وہ جھاڑ جھوڑ کرے. تو اس طرح یہ کہ یہ نوبت آنا اور ماں باپ کا مطالبہ کہ ہمیں یہاں سے نکالو ہم اپنی اولاد سے بیزار ہو گئے, یہ اولاد کی بدبختی ہے, بد نصیبی ہے, اور یہاں قصور اولاد کا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولاد ایسا ماحول کیوں بننے دیتی ہے کہ ماں باپ بیزار ہو جاتے ہیں. سب کے کیوں نہیں ہوتے, کسی کسی کے کیوں ہوتے. تو جو مطلب گھر میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے اور ان کے بڑھاپے پر رحم کھاتا ہے, ان کے بڑھاپے کے جو مختلف عوامل ہیں ان کو برداشت کرتا ہے, تو وہ پھر ماں باپ سے پناہ نہیں مانگتے, گھر سے پناہ نہیں مانگتے, اور جو تنگ کرتا ہے تو وہ پناہ مانگتے. اس لیے اولاد کو ہی ہم کہیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کو برداشت کریں, جس طرح آپ کو بچپن میں برداشت کیا, جس طرح آپ کی شرارتیں برداشت کی, آپ بستر گندے کر دیتے, آپ برتن توڑ پھوڑ دیتے تھے, مالی نقصان پہنچاتے تھے, نوٹیں پھاڑ دیتے تھے, سب برداشت کیا تھا. اب آپ کی باری, آپ برداشت کریں تاکہ آپ کی اولاد جب آپ ایسے ہو جائے تو وہ بھی آپ کو برداشت کرے. ورنہ پھر یہ کہ حدیثوں میں یہ مضامین تو موجود ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے, کیا بعید کے پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو. بیوی کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے بابا کہ اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. یہ اولڈ ہاؤس کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں اولڈ ہاؤس نمایاں نہیں ہے. لاکھوں میں کوئی اولڈ ہاؤس میں جاتا ہوگا, ابھی اتنے اولڈ ہاؤس نہیں ہیں. تو بس اب ہوتا ہی ہے کہ ماں باپ کو نکالتے نہیں ہیں, خود الگ رہ جاتے ہیں. ہمارے ابھی تک یہ کلچر ہے, اللہ کرے اولڈ ہاؤس کا کلچر ابھی نہ آئے ہمارے, ابھی اتنا نہیں آیا, اللہ کرے نہ ہی آئے. کیوں اولڈ ہاؤس مفت نہیں ہوتا, غالباً اولڈ ہاؤس کے جو پرائیویٹ اولڈ ہاؤس میں اچھی خاصی رقم لگتی ہوگی. اب یہاں پورا اپنا پیٹ بھرتا نہیں ہے, بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا, تو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال کر ہزاروں روپے کہاں سے فیس بھریں گے, ہے نا؟ پر ہیڈ میرا خیال 10-15 ہزار روپے تو لیتے ہوں گے نا اولڈ ہاؤس والے. اس کا علم نہیں ہے. ہاں لیتے ہوں گے, تو کوئی تو خیرات کھاتا تھوڑی ہے. یہ تو لاوارث جو سماجی ادارے ہیں نا وہ مفت لیتے ہوں گے, باقی دنیا بھی تو 10-15 تو میں نے شاید کم بولے ہوں گے, زیادہ لیتے ہوں گے. جو بوڑھے کو سنبھالنا, جن کو اولاد نہیں سنبھال سکی ان کو پرا آدمی سنبھال رہا ہے, تو کتنا اس کا چارج لے گا؟ درست ہے. کھلائے گا پلائے گا اس کو, کپڑے دھلائے گا, کپڑے بھی بعض اوقات نہیں دیتے ہوں گے وہ, تو کپڑے بھی دلاتے ہوں گے, دھوتے ہوں گے, پھر جگہ دیتے ہوں گے ان کو رکھنے کی, کمرہ دیتے ہوں گے, پتہ نہیں کمرے میں کہیں کہیں بھرتے ہوں گے, جیسا چارج جیسا اولڈ ہاؤس. بعض ایسے بھی ہوں گے شاہی اولڈ ہاؤس جہاں ہو سکتا ہے کہ پورے پورے کمرے دے دیتے ہوں ایک ایک کو, اور کمرے کا الگ کرایہ لیتے ہوں گے. جیسے ہاسپٹلوں میں بیڈ کا کرایہ ہوتا ہے, کہیں کمرے کا کرایہ ہوتا ہے, کمرہ بھی تو لیتے ہیں نا لوگ ہاسپٹل میں, ہے نا؟ اسی طرح آئی سی روم, آئی سی یو کا زیادہ کرایہ ہوتا ہے, سی سی یو کا اس سے زیادہ ہوتا ہوگا. جنرل وارڈ, سیمی پرائیویٹ, پرائیویٹ, وی آئی پی الگ ہوتا ہے, وی وی آئی پی الگ ہوتا ہے. تو این ممکن ہے کہ اولڈ ہاؤس میں بھی ایسی سہولتیں ہوں کہ بڑے بوڑھے بولتے ہوں کہ ہم گھر نہیں آئیں گے یہاں. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ شعبہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا. صحیح, پورا آپ پورا کی پورا نظر میں نہیں. اور اولاد ان کے ساتھ تعاون کرتی ہوگی گھر کی تنگی کی وجہ سے, یا کسی طرح جس کو ہم بولتے بول بچہ دیکھ کر, تو ماں باپ کو سیٹ کرتی ہوگی یہاں سکون دے رہیں گے, یہاں مطلب شور شار بچوں کا اور دماغ چوکڑی ہوتی ہے, تو اب میں آیا کروں گا آپ کے پاس اور آپ کو کھانا پینا سب سکھی رکھوں گا. اور ایسا سکھی رکھتے ہو کیا پتا, اور لاسوی کو ایسے شعبے ہوں کہ جہاں رکھنا ظلم نہ ہوتا ہو, ظلم نہ کہلاتا ہو. ایک بوڑھے کا واپس پتا ہے مجھے, بتایا تھا کرے, میری ملاقات ہوئی تھی کہ وہ بہترین گاڑی کے اندر اولڈ ہاؤس جاتا ہے, بوڑھا ہے. تو اس سے بولا, یار تم بہترین گھر چھوڑ کر جو ہے نا تم یہاں کی بات ہو. بولا, یار وہاں جو ہے نا وہ بہو سے وہ لگی رہتی ہے, ادھر بیٹے سے, تو اس سے زیادہ مجھے سکون یہاں ہے. اس کو وہاں پر وہ 40-50 بوڑھے اس کے ماتا تھے, ان کا وہ افسر بنا ہوا تھا, اور وہاں اس کو اس کی برادری میں یہ تصویر کا دوسرا رخ آ گیا نا آپ کے سامنے. مگر اس رخ میں بھی پاپا ایک وہ مطلب وہ تصویر رخی کسی کے کام کر رہی ہے, اس وجہ سے میں جاتا ہوں کہ مجھے بیٹے اور بہو کی جو باتیں ہیں وہ سننی پڑتی. یہ درست ہوگا کہ اولاد اگر وہاں پہ سہولیات مہیا کر دیتی ہے تو ہم یوں کہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہاں سہولیات مہیا کر کے اس کو وہاں پر رکھیں؟ اگر راضی خوشی سے ماں باپ رہنا چاہیں اور برابر ملاقات بھی ہو اور کوئی حق تلفی نہ ہوتی ہو, صرف اولڈ ہاؤس میں سہولت کے لیے رکھتے ہوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ گھر بھی تو الگ ہوتے ہیں نا, اولاد الگ رہتی ہے, والدین الگ رہتے ہیں, اور فی زمانہ یہ دیکھا ہے کہ جیسے کہ ہم کتیانے والے ہیں, ہمارے گاؤں کا ہم کتیانے والے ہیں, ہمارے کتیانے والے میں ساس بہو بیٹا سب ساتھ رہتے ہیں, دیور بھابھی کے مسائل کے علاوہ ساس بہو کے جھگڑے. ہمارا کتیانہ اس معاملے میں بدنام کہ طلاقیں بہت زیادہ, وہ اس ساس بہو کی دھما چوکڑی میں پھر وہ بیٹے کے کان بھرتی ہے, تو وہ اس طرح ترکیب آؤٹ 1-2-3. بانٹوے والوں میں طلاق کم ہوتی ہے, بانٹوے والے الگ شادی ہوتے ہی وہ الگ رہتے ہیں. تو اب یہ گھر آباد کرنے پر آپ ہاتھ رکھو گے یا مطلب یہ کہ ساتھ رہیں, چاہے دیور بھابھی کی بے پردگیوں کے گناہ ہوتے رہے, چاہے مطلب طلاقیں روز افسو ترقی کرتی رہیں, کیا کریں گے؟ تو اگر راضی خوشی سے, ہاں ماں باپ کو ستا کرنی, راضی خوشی سے اگر ماں باپ رکھتے ہیں اپنی اولاد کو الگ, تو ان کی محبتیں قائم رہتی ہیں, ان کی سکھی رہتے ہیں یہ لوگ, جھگڑے نہیں ہوتے، نہ ماں باپ کی نافرمانیوں کی صورت بنتی ہے، نہ اولاد کی دل آزاریوں کی صورت بنتی ہے، نہ ساس بہو کے جھگڑوں کی وجہ سے جو بے شمار کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ صورتیں بنتی ہیں، تو یہ الگ رہنا ہی مجھے تو نعمت لگ رہا ہے۔ تو یہی حال اگر وہ سسر ہو پر خطر اور بہو کے مسائل ہو، پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوں، پھر وہ گناہ بری نظریں بھی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہو، تو اگر راضی خوشی سے من منا کر سمجھا بجھا کر کسی ایسے اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں کہ جہاں باہم حق تلفیاں نہیں ہوتی، تو حق تلفی ہوئی تو یہ الگ گناہ، ساتھ رہتے ہوئے بھی حق تلفی ہوتی ہے، الگ رہتے ہوئے بھی حق تلفی ہو سکتی ہے۔ اولڈ ہاؤس ایک نام ہے، کسی اور جگہ رکھ دیا الگ گھر میں تب بھی حق تلفی تو ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ تو اس لیے اصل مقصد جو ہے نا الگ رہنا یا ساتھ رہنا نہیں ہے، اصل مقصد اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہاں ساتھ رہ کر اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچا جا سکتا ہے، وہاں ہم کہیں گے ساتھ رہو، جہاں الگ رہ کر اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچا جا سکتا ہے وہاں الگ رہو، یہی کہیں گے ہم اور کیا کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ یہ میسج آیا بابا کہ یو کے میں کچھ اس طرح، یو کے کے حوالے سے میسج آیا ہے کہ وہاں پر کچھ اس طرح کا کلچر ہو رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سے ہفتہ وار پیسے لے لو اور ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ وہیں کیا جا رہا ہے، اکثریت تو یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں، ماں باپ ان کے مطلب یعنی کہ ان کی شو میں فرق پڑتا ہے، سمجھے، ماں باپ رکھنا اندازی کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں ان کے دیگر تقاریب میں بھی ماں باپ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ماں باپ کا لباس بالکل سادہ ہوتا ہے، بڈھوں کا لباس کوئی فیشنیبل نہیں ہوتے، وہ عموماً سادہ ہوتا ہے، تو جوانوں کا لباس تراش خراش والے، تو یوں ان کو مطلب ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ جچتے نہیں ہیں، وہ یوں کہیے کہ ٹاٹ کے پیون، ریشم میں ٹاٹ کے پیون نما ہوتے ہیں، تو یوں یہ الگ کرتے ہوں گے۔ اب یہ اگر اس گورنمنٹ نے ایسا کہا ہے اور واقعی کہا ہے، اب یہ ایک ایسے میں اس پر تو ساری بنیاد تو نہیں کھڑی ہو سکتی، اگر واقعی کہا ہے تو ان کے یہاں کو اس کے عوام ہی لوں گے، خدا بہتر جانے۔ تو میں نے کب اولڈ ہاؤس کی فیوریں کی ہیں، اس دن تو میں نے اولڈ ہاؤس کا رد ہی کیا ہے، اب بھی رد ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے فریقین راضی خوشی سے الگ ہوتے ہیں اور حق تلفی نہیں ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی صورت نہیں بنتی، تو کون اس کو ناجائز کہے گا یار، کون اس کو گناہ کہے گا؟ تو میں نے صورت اتنی کڑی بتائی ہے نا آپ کو، اگر ایسی صورت ہو، یا بعید کے ایسے اولڈ ہاؤس ہوتے ہوں کہ جہاں وی آئی پی سہولتیں ہوتی ہوں اور بیٹا بھی دو دو دن باپ کی خدمت کے بہانے وہاں رہ آتا ہوں، کہ گھر میں اے سی جو کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ بولتا ہو اور وہاں کا اے سی بالکل اسموتھلی چلتا ہو، وہ اس بہانے چلا جاتا ہو، کیا پتا یار وی آئی پی سہولتیں کہاں نہیں ہوتی نا، اسپتال سے لوگ ڈرتے ہیں، اسپتال میں وی آئی پی سہولتیں، اب تو جناب جیلوں میں وی آئی پی سہولتیں ہوتی ہیں، لاکب ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، جیلیں ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں، اپنے کو اے سی نصیب نہیں ہوتا اور قیدیوں کو اے سی میں رکھا جاتا ہے باہر ملکوں میں، اور کہاں اور کھانا دیا جاتا ہے، دیاڑیاں دی جاتی ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، جس میں پکڑ کے لے جاتے ہیں نا بعض ملکوں میں، یہ اس کو باقاعدہ وہ رکھنے بھی دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، بس یہ کہیں جانے نہیں دیتے، اور بعض پرس کر کر کے اس کا ناک میں دم دم میں ناک کر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اور واجبی سا کھلاتے پلاتے ہیں، بیمار ہوتا تو علاج کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ اپنے یہاں کی جیلوں پر دنیا بھر کی جیلوں کو قیاس نہیں کر سکتے، پاپا اگر ایک شخص کے زیادہ بیٹے ہوں تین یا چار، اور وہ وقفے وقفے سے ایک مہینہ ایک بیٹے گھر رک گیا، دو مہینے ایک بیٹے گھر، تو کیا اس وجہ سے بھی کچھ فرق پڑے گا نفسیاتی طور پہ؟ کیا مطلب؟ بس زیادہ بیٹے ہیں اور ہر ایک الگ الگ گھر میں رہتے ہیں، یا اب ماں باپ جو ہیں وہ کچھ عرصہ ایک بیٹے گھر، کچھ عرصہ دوسرے بیٹے گھر، اس طرح بدل بدل کے رہتے ہیں، تو نفسیاتی طور پہ کچھ فرق پڑے گا؟ ایسا ہے ویسے کرتے ہیں ایسا، ماں باپ اس طرح کرتے ہیں، جن کے بیٹے الگ الگ رہتے ہوتے ہیں تو بےچارے باری باری ٹائم پاس کرتے ہیں، چند روز یہاں رہ گئے، ایک ہفتہ وہاں رہ گئے، ایک ہفتہ یہاں رہ گئے، کرتے ہیں سر. تو یہ بھی اچھا ہے، اس میں جھگڑے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر وہ دخل اندازی کے حوالے سے جو یہ کہ اب مطبخ میں کیا چیز پکے گی اور کپڑے لانے کا معاملہ اور یہ وہ جو اب بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی دخل اندازی اگر کم کر دے تو اس سے بھی کچھ فرق پڑے گا؟ یہ میں نے بوڑھوں کو بہت سمجھایا ہے، آپ تھے نہیں، آپ تھے اس میں جب میں بوڑھوں کو سمجھا رہا تھا یہ جمعے رات کو، رات کو جی بابا تشریف لائے تھے اس میں، کتنا اتنا تو سمجھایا تھا میں نے، بالکل وہ بالکل بازی پلٹ گئی تھی بالکل. یہ جو ہاں بولا کہ آپ تو بالکل الٹ ہی جا رہے ہیں، تو میں نے کہا خالی آپ میں نے کہ بےچاری جو اولاد ہے ہاں اس کو کب تک کوستے رہو گے یار، آخر ماں باپ بھی تو ناک میں دم کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں جھونک آنا یہ میں نہیں کہتا کہ جائز ہے، لیکن ماں باپ کو سمجھانا ضروری ہے. اب اتنا میں سمجھایا نا، میں نے ایک منظر دکھایا نہیں، نگران شورا کو بتایا، آج شاید بتایا میں نے ایک منظر، میں اتنا سمجھا رہا تھا کہ اس طرح پیار کرو، اس طرح پیار کرو، اس طرح پیار کرو، تو نگران شورا کی اتنی سی منی ہے سمجھ گیا، تو نہ سمجھے نا. تو کچھ بوڑھے جمع ہوئے تھے ہمارے یہاں اوپر چھت پہ ہوا تھا، رضا کی چھت پہ، تو ایک بوڑھے کے پاس وہ خاما کا وہ مدنی منی سمیا جو ہے وہ پتا نہیں کیا اس کو سوچی تو اس بوڑھے کے پاس چلی گئی اور کچھ یوں کرنے لگی کوئی ایکشن اپنے، تو وہ اتنا سمجھا گیا بوڑھے نے کیا کیا. اچھا اگر میرے پاس بچے اتنے چھوٹے آتے میں کیا کرتا ہوں، کرتا ہوں نا کہ سارے خاندان کا بارہ دیر خون بڑھ جائے کہ باپا نے میری بچی کو پیار کیا، بڑے میاں نے یوں کر دیا، رستہ ہی دکھا دیا اس کو. تو یہ اس کو یوں رستہ دکھایا تو بڑے ہوئے یوں اولڈ ہاؤس کا رستہ دکھاتے. تو اتنا سمجھانا، نیچر نہیں بدلتی، ایک بار سمجھانے دیکھو ساٹھ سال ستر سال کی نیچر تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ اپنی اولاد کو پیار نہیں کرتے، آج کل عام دیکھا ہوگا، میں نے بہت سے دیکھے ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا ہے. باپ کو دیکھو جب دیکھو مارتا ہے، ماں جب دیکھو جھاڑتی ہے. تو یہ یوں کریں گے تو یہ اولڈ ہاؤس کے لیے اپنا مطلب ہے کہ انتظام کر رہے ہوتے ہیں. اولاد نالائق ہوتی ہے جو اولڈ ہاؤس میں جو دبیڑ دیتی ہے تکلیفوں میں، ان کو نہیں کر رہا چاہیے، لیکن میں ظاہری طور پر اسباب کی بات کر رہا ہوں. ہم جو اسلام کے نظریے سے دیکھتے ہیں، غیر مسلم تو اس نظریے سے نہیں دیکھتے نا، وہ تو ڈالی آتے ہیں نا. ہمارے یہاں تو پھر بھی خوف خدا کی وجہ سے اولاد ماں باپ کو برداشت کر رہی ہے، غالب اکثریت جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کر رہی ہے، اولڈ ہاؤس نہیں جاتے وہ لوگ. ہمارے اتنی تعداد بھی نہیں ہے اور اللہ کرے اتنی تعداد بڑھے بھی نہیں. یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صرف پیار دیں، بڑے جب ہو جائیں نا. اب ہم حق بات ہے، ہم نصیحت کرتے ہیں، تو یہ دھندے چھوڑ دیں نا ماں باپ، پیار کرنا شروع کر دیں اولاد کو تو ساری حق باتیں ان پر نافذ ہو جائے گی. ورنہ یہ جس کو حق بات سمجھتے ہوں گے وہ ہوتی ہے وہ سو فیصد نا حق بازوں کا، وہ بات اس کو مسلسل نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں وہ اولاد چڑچڑی ہو جاتی ہے، خلاف ہو جاتی ہے. تو یہ بڈھوں کو سمجھ نہیں آتی. میں نے ان کو مثال بھی دی تھی، میرے کہتے ہو میں بھی بڈھا ہوں، چونسٹھ پینسٹھ سال تو ہو گیا، چونسٹھ پینسٹھ سال کا بڈھا کر جوانی ہے خواب دیکھا تو پھر اس کو بھی اولڈ ہاؤس میں ڈالانا چاہیے. میں نے کہا میں تو بالکل بوڑھا ہوں، میں ہنستا رہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، لاکھوں نوجوان مجھ پر قربان ہو رہے ہیں نا. میں بڈھا ہوں اس کے باوجود. اچھا اگر میں وہی بڈھا ہوتا جو ایک حسب معمول بڈھے ہوتے ہیں اور جھاڑتے ہیں بچوں بھی ہوں رستے دکھا دیتے ہیں، میں یہ ہوتا تو میرے کو کون گھاس ڈالتے، یہ سارے میرے کو بگا دیتے کہ ہم یہ سٹیا گیا ہے، بھاگو بھگاؤ اس کو. تو اس لیے میں نے ان کو سمجھا کہ جینے کا ڈھنگ سیکھو. اگر آپ خوش باش رہیں گے، اشاش بشاش رہیں گے، آپ کو کوئی اولڈ ہاؤس میں نہیں لے جاتا. آپ محبتی لے بن جائیں، محبت دیتے رہیں، ہنستے رہیں، ان کے کاموں میں انٹرفیئر نہ کریں. ہاں شریعت جہاں واجب کرے وہاں بے شک آدمی جان دے دے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کھاما کا ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر جیسے آپ نے کچن میں جا کر کیا پکا ہے، تو یہ خالی بڈھے نہیں کرتے، یہ جوان بھی کرتے ہیں. میاں بیوی کی لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی, وہ بیچاری گرمی سخت ہے, وہ اے سی میں سے اٹھ کر آیا, یہ بیچاری پنکھا بند کر کے چولہے پر لگی ہوئی ہے, پنکھا بھی اگر چلاتی تو چولہا ڈیم ہو جاتا ہے, کام نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس کے شولے پر پریشر ہوا کا پڑتا ہے تو نیچے کی طرف ہیٹ دیتا ہے تو پکتا نہیں ہے کھانا, اس لیے وہ ابھی پسینے بہا رہی ہے پکا رہی ہے. ہاں کیا پکایا ہے؟ تو کل گلا نہیں تھا, آج برابر خیال رکھنا. یہ کیا, یہ کیا؟ اچھا اچھا آلو ہیں, پچھلے سارے آلو ڈال دیے. اب اگر یہ چرچا ٹرٹر کرتا رہے گا شور بھی, تو بیوی کبھی اٹھا کر وہ پتی لگا تو دے مارے گی یا ہٹ جائے گی, آپ پکا دو جیسا چاہیے. تو یہ شوہروں کی عادتیں بھی دیکھی گئی ہیں, ٹرٹر ٹرٹر ٹرٹر سمجھانے کی سعادتیں بھی حاصل ہوئی ہیں. یار نہیں, ان کے کچن کا رخ نہ کراؤ اپنے کو, یہ پتی پکا دے دے جیسی دیتی ہے, اس کی مہربانی ہے, یہ کھا لینا چاہیے. اپنے خالی کھانے کے سگے یہ بیچاری پکاتی ہے, اب خالی خالی اس کو ٹرٹر کرتے رہنا کہ مرچیں زیادہ ڈالو نہیں, وہ مسالہ وہ کہاں گیا, وہ بھول تو نہیں گئی, ذرا پھر دیکھو برابر مجھے چکھاؤ کیسا ہے, وہ اٹھا کے یار کہیں ٹھوک نہ دے یار پتیلا, بیچاری نافرمانی کا وبال اپنے سر پہ نہ ڈال لے. تو شوہروں کو بھی درخواست ہے کہ وہ کچن کا رخ نہ کیا گیا, یہ یہ ادھر کی نگران وہی ہوتی ہے, اسی کو مدد کرنے کے لیے تو جا سکتا ہے نا, مدد کرنے کے لیے جا کے پیار مدد, یہ مدد نہ کرے یہی مدد ہے. یہ کھانے کے بعد کیوں نہیں جاتا کچن میں, برتن دھو یہ مدد کر لیں, کھانے سے پہلے کیوں جاتا ہے اس کچن میں, تانگ جھانک جس کو بولتے ہیں نا, تانگ جھانک نہ کرے. بولا آواز نہیں کہیں یار, بیچاری جو پکا رہی ہے جیسا پکا ہے اس کو پکانے دینا چاہیے, پھر واقعی ضرورت ہو بتانے کی اپنے کو لگے تو آدمی سمجھائے, لیکن وہ بھی کبھی کبھار, بار بار بولو گے تو ویلیو نہیں رہی ہے, اور بعض شوہروں کی ویلیو نہیں ہوتی, گھر میں لڑائی جھگڑا تھنی رہتی ہے. اب جھاڑو نکالے گی تو بولیں گے یہاں دھول چھوڑ دی, یہ جالے یہ تو نے نہیں اتارے, تین کو نے صاف کیے, چوتھا بھول گئی, آپ کے لیے چھوڑا نہیں, وہ بولے آپ کے لیے چھوڑا, تین تو میں نے کرے نہیں, تھوڑا چوتھا آپ کرو. تو یہ صفائی میں بےچارے کچکڑاہٹ کرتے رہتے ہیں, پھر گھر برباد ہوتے ہیں, دل آزاریاں الگ, گھر چلتا بھی رہے دل آزاریاں بھی ساتھ میں ہوتی رہتی. ارے آپ کا یہ جو اب تک جو بیان ہے اس سے خلاصہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گھر میں رہنے والا اگرچہ والد ہے والدہ ہے ساس ہے سسر ہے شوہر ہے یا خود اب بیوی ہے بہو ہے, یہ مطلب کرکراڑی نہیں کرے, بات بات پر چک چک نہ کرے, روکنا ٹوکنا ہر بات پر نہ کرے, خوش طبعی خوش اخلاقی حشاش بشاش ماحول کے ساتھ اگر اپنا وقت گزاریں تو شاید سب کے لیے اس میں عافیت ہے. بے شک بے شک, بلکہ صحیح بات ہے کہ گھر میں جھاڑو پوچھا چھٹک جھٹک بیسن کی صفائی استنجا خانے کی صفائی, یہ اس کو بھلے وہ کرتی رہے لیکن خود بھی اس میں کرتا رہے, اس سے محبتیں بڑھیں گی. دیکھو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی نیند آتی ہے, اس کو بھی تھکن لگتی ہے, اس کو بھی بیچاری کو بیماریاں آتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ہاتھ بٹاتا رہے اللہ کی رضا کے لیے, مدینہ مدینہ ہو جائے, گھر ایسا چلے نہیں اڑے مدینے کی طرف اڑتا ہوا پہنچ جائے. یہ آپ نے سے پہلے بھی کہا تھا غالباً ایسا بازوں کے بارے پتا چلا تھا شروع کیا تھا کہ انہوں نے وہ جھاڑو وغیرہ پکڑ لیتے گھر میں, دیکھیں یہ وہ الگ بات ہوگی کہ بچاروں کو اس کو جھاڑو پکڑنا نہیں آیا ہوگا, آواز آئی ہوگی جھاڑو پکڑنا سیکھو آپ, اب اسے جھاڑو واپس لینے کے بجائے ہو سکتا ہے اس کو جھاڑو پکڑ کے جھاڑو دینا بھی سکھا دیا ہو. چلو پاپا کی مہربانی, پاپا نے ہمارا ایک کام دھلکا کروایا اور آج بچہ کچھ تھا تو کچن سے بھی باہر نکلوا دیے, چلو نکلو باہر. تو آپ کی مدنی بیٹی آپ کو دعائیں دیتی ہوں گی؟ ہاں نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں انسان نہیں ہے, یہ بتاؤ تھکتی نہیں ہے بیچاری انسان, ویسے یہ ذہن میں رکھیے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں نیند زیادہ آتی ہے, یہ ہے مطلب وہ نیند زیادہ آتی ہے, لیکن اب وہ خالی ایک کٹوری اٹھانی ہے, ارے او سنتی ہو وہ کہاں ہے, اور وہ ارے بھول گیا کیا, اور بھول گیا وہ کہاں ہے, اب وہ کرتے اس کی غریبی نیند کا استعانس کر دیا, وہ بھائی تم خود اٹھ کے تلاش کر لو نا, وہ کہاں ہے, وہ کہاں رکھ دیا ہے. تو اس طرح آڈر جھاڑنے کے بجائے آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرے, اس کو آرام پہنچے. تو وہ آرام پہنچا ہوگا تو زیادہ کام دے گی, اس کے دل میں آپ کے لیے بہت ساری جگہ بنے گی. آپ نفرت کا بیج مت ڈالو, کل جا کر یہ بیج کونپل نکلے گی, پودا بنے گا, درخت بنے گا. اور بس ستیہ ناش خاندان کا لوگ بابا سر پر چڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ کوئی بھی سر پر چڑھے, مگر یہ بےچارے غور نہیں کرتے کہ سر پر کھڑے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. جب بھی کوئی سر پر چڑھے گا بےچارہ خود ہی گرے گا. سر پر کوئی کب تک کھڑا رہے گا؟ سر ایسی جگہ ہے ہی نہیں جس پر آدمی زیادہ ٹائم کھڑا رہ سکے. سر پر تو وہی کھڑا رہ سکتا ہے جس کو میں کھڑا رکھ کر اس کو سہارا دے دوں, تو میرے سر پہ چڑھ, میں نے تیرے کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. خود اکیلا تھا سر پر, جب بھی کوئی چڑھے گا بےچارا گرے گا. حکمت عملی نہیں آتی. ایک بار وہ ایک اسلامی بھائی نے گھر میں دیکھا کہ اس کا بیسن بہت میلا ہو گیا, اس نے اٹھایا جو اٹھانا تھا, وہ گھسنا شروع کیا. ارے نہیں, ارے ارے نہیں, تو اس نے پورا بیسن صاف کر دیا, چمکا دیا جتنا اس سے چمک سکا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد اب اس کو چمکانے کی ضرورت نہیں پڑتی, سلائی ہو جاتی ہے. تو ایسی غیرت مند بھی تو ہوتی ہے نا عورت. جی تو اب یہ کہ ہم خالی آڈر جھاڑتے رہے تو کبھی وہ نہ بول دے تو اپنی ناک کٹ جائے نا, تو خود آدمی کر دے. پہلے کچرا پڑا ہے تو اٹھا ہے جھاڑو, تو وہ یار اتنی غیرت مند ہوتی ہے کہ جھاڑو چھین لے گی آپ کے ہاتھ سے کہ میں ہوں نا, میں کرتی ہوں. آپ یار اس کو بولو کہ جھاڑو نکال تو ہو سکتا ہے نخرے کرے کہ میرے کو نیند چڑھی ہے, سر دکھتا ہے. آپ خود کر لو, اگر وہ کرنے دیتی ہے تو ٹھیک ہے, بھلے کرنے دے, آپ جھاڑو نکال لو. کبھی تو اس کو ہوش آئے گا نہیں نہیں یہ کام میرے کو کرنا ہے. یہ سارے مدنی پھول اگر گھر کے بڑے بچے بوڑھے مرد اور عورت سب سنبھال لیں تو گھر تو گھر بابا محلہ اللہ کا سب امن کا گہوارا ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ درست ہو جائیں ساری چیزیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب اپنے گھر میں پیار و محبت اور امن سے رہنے کی نیت کر لیجئے, اور اس نیت کے ساتھ اپنے ایس ایم ایس بھی ہو سکے تو ہمیں بھیج دیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھر میں محبت اور پیار اور امن پیدا کریں گے, اتفاق پیدا کریں گے, چھوٹوں پر شفقت کریں گے, بڑوں کا ادب کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سوال چلا دی. بابا ایک عجیب و غریب سا سوال ہے. سوال سنایا جائے گا یا دکھایا جائے گا؟ وہ دکھایا جائے گا, جو دیکھنے والے وہ دیکھتے رہ جائیں گے, ایسے دکھایا جائے گا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی یہ لوگ پانی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی جماعت کے ساتھ, ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جواب ارشاد فرما دیجیے. ناک پر یہ لگے ہوئے ماسک وغیرہ. پپا دوبارہ دکھا دیں. یہ پورے سکرین پہ دکھاؤں. پتھروں پہ سجدے ہو رہے ہیں دریا کے اندر. کیا بات ہے, اللہ کی شان ہے. اللہ کا نام کہاں نہیں لیا جا رہا. سبحان اللہ. میں نماز میں تو اگر بہت سارے ان کے بیچاروں کے شرائط جو ہے نا یہ چھوٹ رہے ہوں گے, سو نہ پیشانی جم پاتی ہوگی نہ ناک کی ہڈی جو کہ واجب ہے لگانا وہ لگ پاتی ہوگی, کیونکہ منہ پر ان کے کچھ لگا ہوا ہے. معاف. ان کا باہر آنا ممکن نہیں؟ اب باہر آنا ممکن نہ ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو جس طرح ممکن ہو پڑھنی ہوگی. جی باپا. پھر یہ کہ یہ اشارے سے ان کی پڑھنی اس طرح کہلائے گی کیا ہوگا؟ یہ اشارے سے نہیں پڑھ رہے, نماز کی حیات بنائی ہے. کہ یہ اشارے سے ان کا تو نہیں کہلائے گا, لیکن کیا اشارے سے ان کو کیا ہوگا؟ پھر یہ نماز کی حیعت انہوں نے بنائی, ایسا لگتا ہے کہ نماز کی طرح نقل و حرکت کرے جہاں ممکن ہی نہ ہو نماز پڑھنا. ایسی صورتیں پیش ہو سکتی ہیں, نمازیوں کی صورت بنا دی تو پھر ایسی نماز تو بعد میں پڑھنی ہو. اصل میں باپا یہ وہ کنڈیشن نہیں ہے, وہ تو الگ صورتیں ہوتی ہے کہ نمازی جیسے صورت بنانا, وہ فاقد الطہورین کی صورت میں, یعنی یا تیمم کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے, وہ صورت حال اس میں نمازیوں کا کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے. اشارے سے نماز وہاں پڑھ جاتی ہے جہاں سجدہ ساقط ہو جائے, یعنی اس پر پھر قیام بھی لازم نہیں رہتا. یہاں صورتحال کچھ الگ لگ رہی ہے بالکل. یعنی اولاً تو یہی دیکھا جائے گا کہ ان کا باہر آنا ممکن ہے یا نہیں. اگر تو باہر آنا ممکن ہے تو ان پر لازم ہی ہوگا کہ یہ باہر آ کر نماز پڑھیں, اور نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ قابل غور صورتحال ہے کہ اس صورت میں نماز تو اسی حالت میں پڑھنا ہوگی, لیکن اس کے ارادے کا حکم ہوگا یا نہیں اس یہ غور طلب ہے تھوڑا سا. منہ سے ہٹا نہیں سکتے ورنہ بھی ڈوب جائیں گے. غالباً یہ باہر آ نہیں سکتے, یا ان کی اصل میں یہ شہر وغیرہ یا اس طرح کے یہ کام کرتے نیچے سمندروں کے اندر جہاز وغیرہ کے مختلف قسم کے, تو غالباً یہ باہر فوری طور پر نہیں آ سکتے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ مزید معلومات ہی کر کے کہ ان کی نماز کے اعادے کا حکم کیا ہوگا انشاءاللہ پھر آئندہ مدنی مذاکرے میں اس کر دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. یہاں موجود ایک اسلام میں سوال عرض کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد عمران عطاری ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. تو پیارے باپا جان, سوال یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مرغی تھی, اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا, تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرغی تو تھی سرکار کے دور میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مرغی یا گوشت کھانا بھی ثابت ہے نا, من پسند ہے نا مرغی. ہاں بھائی, پہلے انڈا پیدا ہوا ہے مرغی, یہ کوئی ایسے میں چلا ہوگا اس طرح کے چلتے تنگ کرنے کے لیے, لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان پڑا تھا پچھلے دنوں باپا کہ ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ جو نہ ہونے والی ہوں, ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ. ابھی انڈا پہلے آیا, مرغی پہلے آئی, جو بھی پہلے آیا ہے بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بغیر انڈے کے بھی تو مرغی پیدا کرنے پر قادر ہے, اور یہ بے شمار جو ایسے جانور ہیں کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں، خود بخود پیدا ہوتے ہیں. برساتی مینڈک آپ نے سنا ہوگا، تو برسات جب ہوتی ہے نا پانی کھڑا رہے ہو خود تو پیدا ہوتے ہیں، پھر مچھلیاں خود پیدا ہوتی ہیں، گھاس خدرو گھاس کہلاتا ہے خود بخود اگتا ہے، کوئی اس سے بوتا نہیں ہے نہ اس کا کوئی بیج ہوتا ہے. اس طرح کئی جانور ہوتے ہیں خود پیدا ہوتے ہیں، جنگل جو بھر جاتے ہیں، آخر جانور کہاں سے آتے ہیں؟ پرندے اتنے بھر جاتے ہیں جنگلوں میں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو نرمدا کے ملنے سے پیدا ہوتے ہوں گے، کچھ جیسے پیدا ہو جاتے ہوں گے. اعلیٰ حضرت میں آپ وہ جو آپ پچھلے دنوں فرما رہے تھے نا کہ وہ جانور کھاتے نہیں ہیں کاٹتے نہیں ہیں، تو راستے میں چلتے ہوں گے تو پاؤں آتا ہوگا، یعنی مختلف قسم کی صورتیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بنتی ہوں گی، سانس لیتے ہوں گے تو اندر جا رہے ہیں وہ جراثیم وغیرہ. تو اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ یہ لکھا ہے اسی طرح کی باتیں فرما کر کہ پانی میں بھی جراثیم ہوتے ہیں جن کو خود بین سے دیکھا جاتا ہے. تو اس میں یہ فرمایا حضرت نے کہ جب حرارت رطوبت کے اندر سرائیت کرتی ہے، حلول کرتی ہے، تو پھر اس وقت کسی نہ کسی مادہ کا، کسی نہ کسی جاندار کا پیدا ہونا پایا جاتا ہے، تو وہ خود بخود پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر پانی کے اندر. خالی مرغی انڈے کی بات تھوڑی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم، میرا نام یہ علی رمضان ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلی لکھا میں بول رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے جی، جہاں علامت اسلامی نا جانتے نا، اے دسو پہلے گھر ہی سمجھاونا یا باہر جا سکتا جواب دیا سن؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. اور دوبارہ چلا دی یہ مشین کیا دکھاتے ہیں اس میں، یہ چینل والے کنفیوژن ہوتا ہوگا کہ بچے کچھ چلا رہے ہیں. پہلی بات میں بھی یہ سمجھا کہ کیا ہے مطلب. اچھا میرا نام جی علی رمضان ہے، حویلی لکھا میں بول رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے جی، جہاں علامت اسلامی نا جانتے نا، اے دسو پہلے گھر ہی سمجھاونا یا باہر جا سکتا جواب دیا سن؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا تسی جواب ہی پنجابی میں دسو. وہ یہ عام طور پر یہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر بھی بولتے ہیں، پہلے گھر کی تو خبر لو، تمہارا بیٹا یوں تمہاری وہ یوں، اور دوسروں کو تبلیغ کرنے نکلے ہو نصیحت کرنے نکلے ہو. تو یہ اس میں ایسا تو ہے نہیں کہ جب گھر والوں کو اصلاح کریں گے تو باہر والوں کی اصلاح کا ٹائم ہی نہیں بچے گا، ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ایسا کام ہے کہ وہ ایک وقت میں گھر کا بھی ہو سکتا ہے باہر کا بھی ہو سکتا ہے، تو گھر والوں میں بھی نیکی کی دعوت دے، باہر والوں میں بھی دے. جب گھر میں ہو تو گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے، باہر نکلے تو باہر والوں کو نیکی کی دعوت دے. اب جیسے گھر میں ابھی یہ موجود نہیں ہے اور ابھی باہر ہے اور کوئی برائی کر رہا ہے اور اس کا ذنب غالب آیا کہ اس کو میں منع کروں گا تو یہ رک جائے گا، تو اب آپ بولے گے کہ میں پہلے گھر میں صحیح کر لوں، بلکہ یہ واجب ہو گیا اس باہر والے کو سمجھانا اور اس کو برائی سے روکنا. نہیں روکے گا تو اس باہر والے کو نہیں روکے گا تو گناہگار ہوگا، پہلے گھر والوں کو بھی پورا نہیں روک پایا. تو اس لیے جہاں جس کا موقع ہے وہاں وہ اس طرح نیکی کی دعوت دی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد اشرف اتاری اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر وڈلینڈ سے ایس کر رہا ہوں. بابا اس دن آپ نے دعا کرنے کے حوالے سے اور دعا میں احتیاطی الفاظ استعمال کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی طلبا فرمائے تھے. تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ مبلغین جب اجتماع میں دعا کرواتے ہیں تو گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض مبلغین سے اس طرح سنق کہ آج کے دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں گناہ نہ کیے ہوں. حالانکہ اس دن میں اگر نماز کے اوقات بھی آتے ہیں, نماز بھی پڑھ جاتی ہے, تلاوت بھی کی جاتی ہے, تو کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جس میں گناہ نہ کیے ہوں. الفاظوں سے ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کی ایسا نماز پڑھنا بھی گناہ, تلاوت کرنا بھی گناہ. تو برائے کرم ان الفاظوں کی احتیاط کے حوالے سے مزید مدنی عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ ایک مطلب مبالغہ ہوتا ہے, اور نماز پڑھنا یقیناً گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم یہ بولتے ہیں نا کہ ہم کو نماز پڑھنا نہیں آتی, ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا, اس میں کوئی حرج نہیں, ورنہ تو پھر بزرگوں کی بھی پکڑ ہو جائے گی. جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. تو اعلیٰ حضرت تو کیا ہم گناہ گر کہیں گے, وہ بھی لاکھ سے سوا, لاکھ سے بڑھ کر گناہ میں نے کیا, اعلیٰ حضرت اپنا کہہ رہے ہیں. اس طرح اور بھی کئی اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے اور دیگر بزرگوں کے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں وہ اپنے آپ کو گناہگار قرار دیتے ہیں, تو یہ ان کی عاجزیاں ہوتی ہیں. تو اسی طرح اگر ہم نے یہ کہا کہ میرا ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا, نافرمانیوں میں گزر رہا, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک شعر وسائل بخشش میں, آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتکار ہے, اور نفس بد اتوار ہے. تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. کوئی اور دلیل یاد ہو اس کی, آیت یا حدیث؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنے بعض بیچارے ہوتے ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے یہ اس طرح جن کو وسوسے آتے ہیں, جیسے کسی نے اپنے آپ کو نیک آدمی نے گناہ گار کہہ دیا نا, اس پر بھی وہ معترض ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہوا, نیک آدمی تم تو نیک آدمی ہو, جھوٹ بولتے ہو, گناہ گار نہیں ہو. اس طرح کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے, یہ سوچ درست نہیں ہے کہ کبھی جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے, کبھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا, کبھی گناہ صغیرہ ہوتا ہے, کبھی جھوٹ بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے, کبھی جھوٹ بولنا عبادت بھی ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بولنا عبادت ہوئی انکساری, واقعی جب کہ دل کے جذبات ایسے ہیں تو انکسارن جیسے اپنے آپ کو کسی نے گناہگار کہا تو یہ اعتراف گناہوں کا اور اپنی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار, یہ عبادت ہے. جھوٹ بولنا عبادت, آدمی جھٹکا کھا جائے اور کیا عبادت ہے نا. جیسے غیبت, غیبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام بھی ہے, اور غیبت کرنا عبادت بھی ہے. کون سی غیبت عبادت ہے نا؟ مثال کون دے گا؟ گڑبڑ کر دو گے یار, دے دو گے. اوکے, مشورہ لیا کہ میرے بیٹے کی فلاں جگہ شادی کرنی ہے تو وہ معاملہ کیسا ہے وہاں لڑکی والوں کا, یا لڑکی کی شادی کے لڑکا کیسا ہے, تو اب پتہ ہے کہ وہ لڑکا ایسا ایسا ہے, تو درست مشورہ دینا الگ غیبت ہے. اس نیت سے کہ درست مشورہ دینا واجب ہے, تو اب اس نے درست مشورہ دیا, یہ غیبت تو ہے لیکن اب یہ غیبت عبادت. سبحان ماشاء زبردست. غیبت کی تباہ کاریاں میں اس طرح کی مثالیں لکھی ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا بھی جو اپنے یہ الفاظ اس طرح کے بات ہوئی کہ میرا کوئی لمحہ جو ہے وہ نیکی میں نہیں گزرا, گناہوں میں گزرے ساری زندگی, تو اس طرح کے جملے باپا جو یہ حکایت نصیحت علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر اس طرح کتابوں کے اندر بکثرت بڑے بڑے بزرگوں کے یہ واقعات کہ مثال کے طور پر حج پہ جا رہے ہیں تو وہ بھاگا ہوا غلام جا رہا ہے, یعنی وہ بھاگا یعنی کہ جس نے ساری زندگی گویا کہ گناہوں میں, تو اس طرح کے جملے بزرگوں سے بکثرت منقول ہیں. بالکل, وہ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے نا وہی جھکی رہتی ہے, جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے, وہ عاجزی اس میں ہوتی ہے, اور جو عبادت سے خالی ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے جو شاخ پھل جس میں نہیں ہے تو وہ اکڑی رہتی ہے, پھل کا بوجھ نہیں تو جھکے ہی. صلو علی الحبیب. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار فرماتے تھے, توبہ کرتے تھے, جبکہ معصوم ہے گناہ تو ہے ہی نہیں پھر بھی توبہ کرتے تھے. تو توبہ سے درجے بلند ہوتے ہیں, پھر امت کی تعلیم بھی مقصود. عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. اماد بھائی وہاں سے سوال چلا کریں. انشاء اللہ عز وجل. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ آج کے دور میں ہم مسلمان اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح ضرور دیتے ہیں, انتہائی حد تک دے دیتے ہیں, لیکن جہاں پر سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں ہم لوگ کچھ کھچے کھچے سے رہتے ہیں. تو یہ سوال میرا یہ کہ آیا کہ اس جو کھچاؤ کو دور کس طرح کیا جائے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات جو ہیں اس کو کس طرح اس کو ختم کریں, ان خواہشات کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ آسان چیز جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. جانور قربان کر دیا نا اپنے, جانور قربان کیے خواہشات قربان نہیں ہو پاتی, وہ جانور قربان کرنے کی ہزار خواہشات دفن ہوتی ہیں. پہلے سے وہ گوشت پروش کو بول دیا کہ چاپے ہمارے لیے نکال کے رکھنا, کلے کی جلدی دے دو, ناشتہ بنانا ہے, دیکھو بھیجا خراب نہیں کر دینا, بھیجا بلا صاف نکالنا. یہ خواہشات ہزار ہیں, جانور ایک ہے, ہم ایسے ہی بس. حالانکہ وہ قربانی کے تین حصے کرنا مستحب ہے, ایک اپنے لیے, ایک غریبوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے. لیکن اب ظاہر کہ ہم اپنی پسند کی چیزیں اپنے لیے رکھتے ہیں, کیا چاپ بھی کسی کے اٹھا کر غریب کو دی اور سیکھ بنائیں گے اس کی, بھیجا دیا, بھیجا دینا کچھ دکھایا بھی نہیں غریب کو, ڈائریکٹ وہ ترکیب بنا لی اس کی. تو ہر چیز کا تین, بلکہ جو اپنے نفس کو پسند ہے یہ بھیجا نفس کو پسند ہے, مثال کے طور جس کو پسند ہے اس کو تو چاہیے پورے کا پورا بھیجا کسی غریب کو دے دے, تو قربانی مدینہ مدینہ ہوئی نا, ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں. ہم یعنی اس قربانی میں بھی ہمارا نفس جو ہے نا, ہماری نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں, افسوس. کوئی بولے گا بھیجا بھی کہیں بھیجا جاتا ہے, بھیجا بھیجنے کی چیز ہے, بھیجا کھانے کی چیز ہے. اللہ, تو بہرحال یہ کہ اگر یہ سیکھنا ہے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اگر حقیقی معنوں میں کسی عاشق رسول کی آپ کو صحبت ملے گی تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر بہت تبدیلی پائیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلوں کے مسافر بنیے تو انشاءاللہ قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا آج ہمارے باب المدینہ سے بے شمار اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بھی ہیں اور سوالات مطلب اس طرح کے میسیجز بھی آئے کہ مختلف مقامات پر یہ اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہیں. کتنی دیر ہوئی میسج کو آئے؟ یہ گھڑی دیکھ کر بولنا. میرے پاس میں سے 10:25 پہ آئے گا. اچھا یہ کوئی میمنوں کا لگا ہوگا پھر. میری قوم ہوگی باقی 7:45 عشاء کی جماعت ہے یار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب. بابا ہمارے پاس یو کے سے ایک کال آئی ہے وہ اور اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ کال چلانی ہے تو چلیں چلاتے ہیں. کیا ہے پہلے کال نہیں چلانی نہیں یہ چیک کر لیتے پہلے یہ دیکھ لیں میرے یہ چیک کر لیتے یہ ہے کیا کال. ٹھیک ہے چلیں ذرا دیکھیں. کل چھٹی ہے ان کے لیے ہالینڈ یو کے سے آپ کا تو ہے یورپ میں چلے چھٹی نہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جامعہ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علمیہ کی چھٹی نہیں ہے. السلام السلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے کے سلسلے میں ہمارے مدنی احباب نے یہ فرمایا یہاں پر کہ آج ہالینڈ میں حضرت کی مدنی مذاکرے سے منسلک ہو کر اور ان سے وابستہ ہو کر ہمیں بھی کچھ کہنے اور عرض کرنے کا موقع ملے گا. الحمدللہ میں حاضر ہو گیا. مدنی مذاکرے کا لفظ یقیناً بڑا مشہور اور بڑا ہی مسلمانوں میں مقبول ان کی الحمدللہ ان کے لیے مفید تر ہے. فقیر نے عرض کیا ایسے موقع پر کہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزانہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزانہ, اخلاق کا, تہذیب و طریقت کا خزانہ, اخلاق کا, تہذیب و طریقت کا خزانہ. جو اس پہ عمل کرتے ہیں پاتے ہیں وہ دولت, جو اس پہ عمل کرتے ہیں پاتے ہیں وہ دولت. مدنی مدینے والے کی سنت کا خزانہ, مدنی مدینے والے کی سنت کا خزانہ. جو مدنی نشریات ہیں ہیں دین سر بسر, جو مدنی نشریات ہیں ہیں دین سر سر بسر. لٹتا ہے روز و شب یہ محبت کا خزانہ, لٹتا ہے روز و شب یہ محبت کا خزانہ. آج کی بزم میں حاضری سے قبل یہ تین اشعار اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر اپنی زندگیاں کاٹیں, امیر اہل سنت کے دست و بازو رہے اور دنیا سے رحلت کر گئے, ان کی موت ہمارے لیے یقیناً بہت زیادہ اعزاز کا باعث ہے اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوبوں میں شامل ہیں. ان کے لیے ہم نے عرض کیا کہ رندو چلو یہ ساقی کا اعلان عام ہے, رندو چلو یہ ساقی کا اعلان عام ہے, پی پی کے آج سیر ہو جو تشنہ کام ہے, اب سو کے قبر میں وہ اٹھے گا بروز حشر, اب سو کے قبر میں وہ اٹھے گا بروز حشر. عالم سے بے نیاز نبی کا غلام ہے, عالم سے بے نیاز نبی کا غلام ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتہ اللہ. دیکھ لیجیے آپ آخری والا حصہ دیکھ لیجیے. بپا ایک ذمہ دار کا ایس ایم ایس موصول ہوا, آج ابھی مدنی مذاکرے میں حیدرآباد زمزم نگر کے پریس کلب کے ممبر محمد وسیم صاحب کا سوال چلا, باپا نے خصوصی شفقت کے ساتھ جواب دیا, وسیم صاحب جواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور باپا جان کے طویل جواب سے بے حد متاثر ہوئے. مجھے ملا کیا قافلے کی کوئی مدنی خوشخبری تو ملی نہیں, ہو سکتے باپا چلو بھائی وہ 12 ماہ کے لیے آمادہ ہو گئے سبحان اللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے, جواب سے متاثر ہو کر خالی چھینکیوں سے پیٹ نہیں بھرتا نا یار, میں قافلے والا ہوں. پاپا ہو سکتا ہے سن رہے ہو پیغام یہ بھی آ جائے. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بابا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک 63 روزہ کورس بھی مکمل ہوا ہے ماشاء اللہ, اور یہ اسلام بھائی بھی آج یہاں خواہش مند ہیں کہ آپ سے ملاقات کر کے جائیں گے. اور پہلے ملاقات نہیں کی ایسا تو نہیں ہوگا, کر چکے ہوں گے کئی بار کی ہوگی. جی بابا ہوئی پہلا کری گیا ہوں نا ملاقات میرے خیال. جی بابا ماشاء اللہ آپ یہ جو کچھ سیکھا اس کو عمل بھی کریں اس پر اور عام بھی کریں سو انشاء اللہ. اللہ آپ کو مبارک کرے. جی ہاں وہ اس کو اس جگہ پہ دیوا